شب بخیر دارم حضور شما شنوندگان گرامی و همچنین کاربران گرامی. امشب سه‌شنبه 10 آبان 1390 خورشیدی برابر با اول نوامبر 2011 میلادی به اتفاق شما شنوندگان و کاربران ارجمند به اتاق فرهنگ گفتگو در پالتاک میریم که موضوع گفتگوی امشب غرب و جنبش دموکراسی خواهی ایرانیان هست که بحثی پیرامون سخنان خانم کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا در مورد حمایت از جنبش سبز است. شما صدای ما را از رادیو البرز میشنوید. برنامه امشب به طور مستقیم از فیسبوک رادیو البرز و از تارنمای ایران گلوبال دات اینفو پخش میشه و برنامه ضبط شده امشب که از ساعت 21 تا 23 و 30 دقیقه ضبط خواهد شد در اختیار شبکه‌های اجتماعی قرار خواهد گرفت. به اتفاق شما چند دقیقه دیگر به اتاق فرهنگ گفتگو خواهیم رفت. با ما باشید تا پایان برنامه امشب. برنامه امشب سوال کردن، بله من متوجه نبودم. برنامه امشب رو یک بار دیگه میگم: غرب و جنبش دموکراسی خواهی ایرانیان، بحث پیرامون سخنان اخیر هیلری کلینتون درباره حمایت از جنبش مردم. این موضوع مورد یعنی واکنش هم اپوزیسیون و هم واکنش دولت رو در پی داشت. بخشهایی از اپوزیسیون به شدت و برخی ها کمتر به هر حال برخورد کردن. دولتی ها یعنی حکومتی ها مطرح کردن که آمریکا سردرگمه، نمیدونه چی کار بکنه و حرفای همیشگیشون رو زدن. اپوزیسیون هم اون بخشی که به هر حال دنبال سناریوی لیبی هست در واقع خوشحال بود، و یا اونایی هم که حتی هیچ سناریوی هم مورد نظرشون نبودن خب حمایت کردن، گفتن که خب ما از خدامونه که دولت‌های غربی حمایت بکنن از جنبش مردم ایران. یه عده دیگه هم مثل آقای بنی صدر، مثل آقای مجتبی واحدی و خیلی از شخصیت‌های ریز درشت اپوزیسیون موضع گرفتن و اون مهمترین خطوط مشترک این افراد این بوده که ما نمی‌خوایم که به اصطلاح اون بلایی که سر لیبی اومد بر سر ما بیاد. من یه بخشی از به اصطلاح مصاحبه بنی صدر رو، تیکای از اون رو میخونم. آقای بنی صدر گفت که خانم کلینتون راست نمیگوید، که به لحاظ این که ما در همان زمان، یعنی راست نمیگوید منظورش این بود که خانم کلینتون گفتن که این رهبران جنبش سبز از ما نخواستن که ما از اونا حمایت کنیم. بنی صدر میگه که خانم کلینتون راست نمیگوید به لحاظ این که ما در همان زمان سخنان آقای اوباما و همکاران او را در این باب انتشار دادیم. اولا آنها منظور از آمریکایی‌ها میگفتن که معلوم نیست بین آقای موسوی و احمدی نژاد فرقی باشد. ثانیاً به این نتیجه رسیده بودند که جنبش سبز به جایی نمی‌رسد. دوم اینکه در گفتگوی با شما که اون مربوط به اون رادیویی که مصاحبه می‌کرد، به هر حال نظر آقای بنی صدر اینه که ما باید همون راهی که تونس و یا مصر به اصطلاح دنبال شد رو پی بگیریم، نه اینکه از سناریوی لیبی، چون اون سناریو در واقع نابودی کشور لیبی رو داشت و حتی گفته میشه اتحادیه اروپا و غرب گفتن که بازسازی لیبی میتونه به اقتصاد در واقع غرب عرب یک تحرکی بده. خب اگر واقعا این چون سیاست این چیزی نیست که رهبران دولت ها رهبران حکومت ها بیان میکنن، سیاست اون چیزی هست که اونها عمل میکنن. یعنی واقعا نمیشه که آدم پشت پرده سناریوی لیبی چی بوده. آیا مثلا اگر بالفرض می اومدن به آقای قذافی میپذیرفت خودش و خانواده خودش برن مثلا در یکی از این کشورها، حالا ترکیه یا یک کشوری، اونا رو میپذیرفت و اینها بدون جنگ و خونریزی قدرت رو به مخالفین واگذار میکردن، یه مقدارم از این 2 میلیارد پول پلهی که به حساب شخصی آقای قذافی بود و همه اینا بلوکشه، یه مقدارم بهش میدادن که آقا بخورین. و آیا این کار انجام شده بود یا اینکه آگاهانه اومدن زدن داغون کردن که دوباره بازسازی بکنن؟ میدونین که خب نفت لیبی هم بسیار ارزشمند و طرفدار داره و اقتصاد غرب هم امروز دست به دامن چین و ژاپن در واقع دراتمون، اوضاعشون زیاد چندان نیست. به هر حال باز من یه تیکه‌ای از صحبت‌های آقای بنی صدر رو میخونم. مردم ایران میخوان که همون کاری رو بکنن که گروه‌هایی که در لیبی انجام دادن، یعنی منظور اینه که داره در واقع میگه که نظر خانم کلینتون این هست، میگه از دید من همونطور که تجربه لیبی نشان داد، ایشان یعنی خانم کلینتون از مردم ایران میخواهد که همون کاری رو بکنن که گروه‌هایی در لیبی انجام دادن، یعنی بنغازی رو تصرف کردن و تقاضای کمک کردن و این غرب هم با شورای امنیت همونطوری که میدانیم ناتو رو مأمور کرد که بمب و موشک بریزن و آن کشور رو به صورت ویرانه‌ای در بیاورن. حال اندازه کشته ها هم از حساب بیرون رفته است. به جای خود دفعه پیش هم خطاب به مردم ایران عرض کردم شما بنشینید حساب کنید ببینید اگر صدای من هست دوستان، صدا بله صدا هست، من ادامه میدم. آقای بنی‌صدر همچنین میگه که این اروپایی‌ها میگویند یکی از منابعی که ممکن است بحران اقتصادی اروپا را تخفیف بدهد بازسازی لیبی است. پس انتظاری که از این خانم کلینتون و دولت او و دولت‌های غرب داشته باشید که اینها بیایند و برای شما این رژیم را تغییر بدن و آقای خامنه‌ای را بفرستن بغل دست آقای قذافی و یک دولت شسترفته‌ای را تحویل بدن. منظورش اینه که آمریکایی‌ها در واقع به دنبال منافع خودشون هستن و اینکه پس از سر ببخشید صدای من قطع شد، صدا هست، داشتم اینو میگفتم که آقای بنی صدر اگه بخوایم جمع‌بندی بکنیم صحبتاشون رو، اینه که میگه آقا جان ما باید خودمون مردم ایران حرکت بکنن، همونطوری که در لیبی و در مصر شد، ما باید اجتناب بکنیم از سناریوی لیبی. تو اینجا هم خب در واقع حتی مطرح میکنه تحریمم رو باید کنار بزنه، حمله نظامی هم نکنه. ولی البته خودش میگه من پیشنهادهای 21 گانه داشتم و دادم و اینها. در مورد آقای مجتبی واحدی که البته اون خب یک مقدار که ویدیوش هم ما توی سایت ایران گلوبال گذاشتیم، اون یه مقدار نسبت به بنی‌صدر مقدار نرمتر هست، ولی ایشون هم نمیدونم چرا، واقعیت اینه که من یادم میاد که در اون زمان، زمان 88 که به بعد جنبش سبز پا گرفت، واقعا اونها علنا اعلام میکردن که آمریکا حق نداره که دخالت بکنه توی موضوع. از این لحاظ خانم کلینتون حق داره یعنی، ولی این که مردم بخوان، چقدر مردم ایران بخواد، مثلا فرض کن این به اصطلاح دموکراسی آیا با بمباران چیز به دست میاد؟ آیا باید منتظر بود دید که مثلا در لیبی که در واقع به اون شکل شد به کجا کشید؟ من یک مطلب دیگه هم میگم، یه مقاله هم بود که آقای مزدک لیماکشی در واقع نوشت تحت عنوان پرسش یک دوست درباره سخنان هیلاری کلینتون. مزدک در واقع مطرح میکنه، میگه مخالفت میکنه با سناریوی لیبی و میگه این فقط به فقط به آقای خامنه‌ای بستگی داره برای اینکه سناریوی لیبی در ایران انجام نشه. یکی سازش با مردم از طریق برگزاری انتخابات آزاد، دو سازش حکومت با غرب از طریق دست برداشتن از سیاست‌های ضد غربی. خب من فهم میکنم که در هر دو این زمینه حکومت کوتاه نیاد، برای اینکه این یعنی تسلیم بدون قید شرط. البته امیدواریم که در آقای خامنه‌ای به عقل بیان، بدونن که آینده روحانیت، آینده ایران، آینده حتی خود این نظام بهتر هست که به یه شکل مسالمت آمیز این از این مرحله گذر بکنن. حداقل اینه که حالا حکومت رو دست مخالفین نظام نمیده، به هر حال به دست اصلاح طلبان بدن که اونها یک مرحله گذری رو طی بکنن تا بعدن به یک انتخابات آزاد برسه. اصلا نشانه هایی حاکی نیست. من خودم فهم میکنم که چه ما بخوایم چه نخواهیم، توازن قوا هم در سطح جهانی و هم در سطح داخلی بگونه ای هست که این وضعیت یعنی تداوم حکومت خامنه ای رو نمیپذیره. اینکه بعداً چه خواهد شد، خب پیشبینی خیلی مشکله. من مایک رو به آقای حمید حمیدی میدم و آقای جهانگیر لقایی ادمینی اتاق رو پس از حمید حمیدی به دنبال بگیرن. دوستان میخواییم که این وقت بگیرن و هر کدوم از دوستان 10 دقیقه این حدودا صحبت بکنن. این برنامه همزمان از سایت رادیو البرز، در فیسبوک، در سایت ایران گلوبال و توسط گوشی آیفون قابل پخشه. آرشیو این برنامه هم در سایت و شبکه‌های اجتماعی قرار میگیره، بنابراین از یک گستردگی فراتر از پالتاک برخورداره. این شما و این دوست عزیزم آقای حمید حمیدی. سلام دوستان، سلام کیانوشان، سلام بر دلیر جان، جهانگیر و آقای شکری عزیز و شنوندگان رادیو البرز و دیگر دوستانی که صدای این روم رو میشنوند. خیلی خوشحالم که فرصت شد دوباره یک بار دیگه در خدمت در جمع شما دوستان باشم. خدمتتون عرض بکنم اون چیزی که مربوط به مسائل هفته گذشته یا ماه گذشته، تحولات مربوط به لیبی و اساساً برآمد این تحولات در مصاحبه تلویزیونی خانم کلینتون با رادیو بی بی سی و بعد برنامه پارازیت بود و نظرات متفاوت رو برانگیخت. فارغ از این که خانم کلینتون چه میگوید، طبیعتاً من فکر میکنم که حداقل به باور من این هستش که اگر خانم کلینتون و اتاق فکر این نیرو از جمله آقای اوباما و همه کسانی که در آمریکا هستند اگر به دموکراسی به عنوان یک موضوع فکر میکنن، ولی دغدغه‌شون یا تمامی دغدغه‌شون به باور من دموکراسی نیست. بخش زیادی به هر حال موضوعات و مسائلی است که در امر سیاست در درهای پشت درهای بسته با منافع کارخانجات و احزاب سیاسی که در قدرت هستند در سطح اروپا پیوند می‌خوره. اگر شما یک نگاهی به روند موازی آمریکا در طول سالیان گذشته داشته باشید، از زمانی که مسئله عراق شد، مسئله افغانستان شد، خدمتون عرض بکنم موضوع لیبی پیش آمد، در این میان مسئله تونس و مصر پیش آمد و نهایتاً به لیبی منجر شد، در تمامی جاهایی که آمریکا حضور عینی داره و بعضن به حملات نظامی هم منجر شده یا دخالت‌های نظامی منجر شده، می‌بینید که با یک نیرو پیش از این که آغاز عملیات نظامی رو شروع بکنند، با یک نیرو در به موازات این حرکت به توافق می‌رسند. در عراق خب دوستان در جریان هستند، در افغانستان آقای کرزای بود، در لیبی هم که به عنوان آخرین حرکت و دخالت بشه تصور کرد تحت عنوان به اصطلاح آقای قذافی و خانوادهش و نظامی که اونجا حاکم بود، آمدن و با یک شورای انتقالی توافق کردند. جالب اینجاست که اون شورای انتقالی که به اصطلاح نشستن و باهاش گفتگو کردند، دقیقا دولت‌هایی یا افرادی با این شورا همگام شدند که پیش از این یا شاید مثلا حتی 5-6 ماه پیش از این با خود محمد قذافی ارتباط داشتن، آقای برسلخونی در ایتالیا، آقای سرکوزی در فرانسه و خیلی از جریانات راستی که در اروپا هستند. بنابراین من فکر میکنم که موضوع به اصطلاح دخالت در لیبی یا دخالت نظامی در لیبی تنها و تنها بار دموکراسی خواهی نیست، چرا که حالا اگر در ایران مردم در خیابان نیستن، در سوریه که هستن، که پرسش اینجاست که چرا آمریکا علارغم این که مدت‌های مدید هست مردم در کشور سوریه به خیابان‌ها میان، کشته میشن، مورد ظلم قرار میگیرند و با رفتار بشار اسد به عنوان یک جوجه دیکتاتوری که سوریه رو در سیطره خودش گرفته هیچ کاری ندارن. پس اینجا میشه یک نتیجه گیری کرد که اون چیزی که برای آمریکا و یا بخشی از کشورهای اروپایی یا سران کشورهای اروپایی که در حال حاضر هستن اهمیت داره، حفظ منافع خودشون، حفظ منافع اسرائیل و نگاه دور به مسائل منابع زیرزمینی از جمله نفت که در لیبی هست. برای یک نمونه، حتما میدونید بخش زیادی از سرمایه گذاری باشگاه‌های فوتبال در ایتالیا از سوی قذافی تأمین میشد یا پسرش که فوتبال بازی میکرد، یا اساسا پیشینه‌ای که به اصطلاح بین ایتالیا و لیبی بود به عنوان یک کشور. من خودم شخصا فکر میکنم که اصولا دخالت نظامی، یک این که آیا باید این پرسش رو مطرح کرد که حضور نظامی اساسا ناشی از چیست؟ این هستش که اگر یک در یک جامعه مثل جامعه ما که با استبداد مواجه هست، اگر یک نیروی همگرا و آلترناتیو تشکیل شده باشه و اگر بتونه به جامعه قدرت اجتماعی زیاد بکنه، آیا نیاز به دخالت نظامی هست؟ من فکر میکنم انتخاب گزینه نظامی فارغ از این که زیر ساختهای اقتصادی، خسارات ناشی از جنگ و برآمدش به عنوان تک صدایی خواهد بود که عموماً اینجوری هست، اما مهم اینه که در این کشورهایی که به این گونه حالا تحولات پیدا میکنه از طریق دخالت نظامی، عدم وجود یک آلترناتیو و نیروی به اصطلاح همگرا و همدل در سطح اجتماعی باعث میشه که به اصطلاح نیروهایی که تمایلات دارن و بیان مداخله بکنن. بنابراین گزینه نظامی دیدید، فارغ از این که من با مواضع قذافی موافق باشم یا نباشم که نیستم، بلافاصله که قذافی رو به اون طرز فجیح کشتند، حالا چیزهای مختلفی هم وجود داره که میگن انقلابیون کشتن، خبرهایی هست که خود نیروهای CIA کشتن، خبرهایی هست که ایشون اگر میمد حرف میزد خیلی چیزا برملا میشد، و حرف و حدیث هایی که هست ممکنه بعضیش درست باشه، ممکنه بعضیش شایع باشه، ولی ببینید یک هفته بعد از اینکه یا دو روز بعد از اینکه قذافی رو به اون طرز میکشن، رئیس شورای به اصطلاح انتقالی میاد و از به اصطلاح تجدید چند همسری در لیبی صحبت میکنه، انگار یک جامعه 30,000 نفر کشته داده که آقایان بیان زن بیشتر ببرن. این موضوع رو شما در عراق به یک شیوه دیگر میبینید، در افغانستان به یک شیوه دیگر میبینید. یعنی وقتی که دخالت نظامی مطرح میشه، اصولا نیروی اجتماعی فاقد اون تأثیر گذاری و قدرت خواهد بود، و به همین دلیل هست که امروزه اگر هر نیروی، هر تفکری به فکر دموکراسی به مثابه یک امر متکثر به عنوان یک مفهومی که باید همه نیروهای اجتماعی در شرکت داشته باشند، لازمه چنین حضوری، لازمه چنین نیروی گفتگو و گفتمان هست، همدلی و همگرایی در بین خود نیروهای اجتماعی است. در این رهگذر حتما میدونید با موضوع دخالت آمریکا یا اصولا دخالت‌های نظامی سه به اصطلاح برخورد کلان صورت می‌گیره. یک عده‌ای که از اساس به خاطر به اصطلاح ماهیت ضد امپریالیستی که دارن با هر گونه دخالت نظامی و با هر گونه دخالت کشورهای به اصطلاح دیگر در یک کشور، حالا در ایران چون موضوع سخن هست، مخالفت دارن، این نگاه با آمریکا یا با اروپا یا با کشورهای دیگر یک برخورد ماهیتی میکنه. یعنی اساسا تقسیم بندیش بر اساس این هستش که امپریالیسم و ضد امپریالیسم، بنابراین حضور این کشورها رو حتی اگر به عنوان حامی هم باشه اون گونه برآمد میبینه. یک نگاه دیگر هست که به اصطلاح با دخالت آمریکا یا هر نیروی دیگر به خاطر مخالفت هاش با حکومت اسلامی و به خاطر اینکه خودش نمیتونه به عنوان یک نیروی اجتماعی برآمد داشته باشه، با این دخالت موافق هست. من خودم شخصا نه از اون گروه هستم که با دخالت نظامی آمریکا موافقت داشته باشم و نه آن گروه هستم که آمریکا رو بگم همه سیاستهاش ضد من هست. نه، حضور نظامیش طبیعتا من با حضور نظامی به مثابه یک امر خشن مخالف هستم، ولی این معنیش این نیستش تمام رویکردهای آقای اوباما غلط هست. اون چیزی که تصور من میرسه در ارتباط با مسئله تحقق حقوق بشر و مسائل مربوط به اونجایی که به دموکراسی مربوط میشه، بر من دموکراسی مفهومی نیست که دیگران بتونن به یک جامعه دموکراسی منتقل بکنن. اساسا دموکراسی یک امر انتقالی نیست، دموکراسی یک فرهنگه، یک مفهومی که اکتسابی است. یعنی باید نه تنها نهاد به درد باید بخوره وجود داشته باشه، بلکه نهان دموکراتیک هم میخواد. و متاسفانه علارغم اینکه استبداد در میهن ما روز به روز داره فشارش بیشتر میکنه، ظاهرن ما ایرانیان از نهاد و از نهان دموکراسی داریم جدور میشیم، و به هر میزانی که ما ایرانیان یا هر انسانی بخواد از نهاد و نهان رعایت حقوق دیگران دور بشه، به همون میزان استبداد قدرت رو زیاد میکنه. به واقع این حکومت استبدادی ایران نیست که قدرت داره، بلکه این تفرق و عدم وجود گفتمان و گفتگو هست که در بین ایرانیان یک شکاف بزرگ ایجاد کرده. و من فکر میکنم پیش از همه اینها باید به یک اعتماد سازی، باید به یک همدلی، باید به یک کف مطالباتی که میتونه حضور همگان رو در جامعه فراهم بکنه پرداخت. اگر بتوانیم این کار بکنیم خب موفق خواهیم شد. تا زمانی که این کار نشه قطعا با حضور نظامی برای مردم ایران دموکراسی، عدالت، بهروزی و سعادت برمغان نخواهد داشت. مرسی کیانوش عزیز و مرسی از شما آقای شکری که زحمت میکشید. با سپاس از همتون. خب مرسی آقای حمیدی و با درود به دوستان حاضر در اتاق. مانی عزیز شما هستید؟ بله مانی جان، میکروفون در اختیار شماست. خیلی ممنون و سلام و درود خدمت دوستان، خسته نباشید. آقای کیانوش صحبت میکردن در مورد صحبتهایی که یا نظری که آقای بنی صدر در مورد همین مسائل جدید اظهار نظری کرده بودند. من به این فکر رفتم که چرا کسانی نظیر آقای بنی صدر که به هر حال در یک دوره ولو اینکه به صورت کوتاه رئیس جمهور یک کشوری بودند، در چنین شرایط بسیار حساسی بیشتر در نقش یک مفسر خبر یا یک تحلیلگر سیاسی وارد صحنه میشه و اظهار نظر میکنه، اونم اظهار نظرهای سلبی و نه ایجابی و نه اصولا به عنوان یک رهبر سیاسی. و دلیلش رو من نمیدونم چیست، اون هم در این شرایط خاص. دوست دارم که دوستان اگر در این مورد توضیحی دارن، نظری دارن، بیشتر مطرح بکنن، ببینیم که این دلیل چی هست، چرا اینها بیشتر می آیند و وضعیت کنونی نظام جمهوری اسلامی رو مورد نظر قرار می دهند، نه راه به حساب راههایی رو مطرح می کنند که راه گشا باشه برای گذر از نظام جمهوری اسلامی. این که فرض کنید وضعیتی که در لیبی اتفاق افتاد قابل قبول نیست، یا اون چیزی که در سوریه، در لیبی، در تونس اتفاق افتاد بیشتر قابل قبول تر است و بهتر هست، به نظر من اینها بحث ها و نظرات راهگشایی نیست، اون هم در یک چنین شرایطی. اما حرف ها و صحبت هایی که آقای مجتبی واحدی در رابطه با صحبت های آقای خانم کلینتون کردند به نظر من دقیق و درست است و خیلی به نکته حساسی ایشون، روی نکته حساسی ایشون انگشت گذاشتن. و اون نکته این هست که درست است در اون دوران مردم ایران، حالا بگذاریم از یک یا دو رهبر سیاسی یا به اصطلاح رهبران اپوزیسیون که صحبتهایی در رابطه با کمک آمریکا کردند، ولی اصولا در اون دوران نه تنها آمریکا به مردم ایران در جریان جنبش سبز تظاهرات بعد از انتخابات کمکی نکرد، بلکه بر اساس گفته آقای واحدی که همه ما هم به درستی اون رو میدانیم و شنیدیم در اون تاریخ، درست دقیقا در همون تاریخ بود که آقای اوباما اظهار نظر کرد و تمایل نشون داد برای گفتگو با جمهوری اسلامی برای حل مشکلاتش. و این خودش به هر حال یک آتوی تبلیغاتی به دست نظام جمهوری داد، جمهوری اسلامی داد، که در اون دوران از این مسئله بسیار بسیار استقبال بکنه و مجتبی واحدی روی این نکته انگوش گذاشت و نشون داد که در واقع دولت آمریکا بیش از آن که نظرش این باشد در جریان جنبش به مردم ایران کمک بکنه، با این صحبت و با این نظر از طرف رئیس جمهور خودش به دولت جمهوری اسلامی این به حساب آتوردا بیشتر بر سرکوب به هر حال مخالفین خودش در تهران اقدام بکنه. و مسئله دیگر این هستش که اصولا من نمیدونم هنوز هم باز ادهی هستن که نظر به تحول داخلی در نظام جمهوری اسلامی دارند و این نظام رو به درجاتی اصلاح پذیر میدانن. من فکر میکنم که جمهوری اسلامی بعد از جریان انتخابات سال 88 به طور کلی از این خط عبور کرده است و به هیچ عنوان امکان بازگشت جمهوری اسلامی به مسئله کوتاه آمدن از قدرت سیاسی که امروز در دست ولی فقیه و سپاه و پاسداران هست، کوتاه بیاد و بخشی از قدرت رو به مردم منتقل کنه. به نظر من اصولا چنین چیزی نیست و دلیل اون هم به تازگی اینجا و آنجا، نه به صورت مستقیم بلکه به صورت غیر مستقیم، در صحبت‌های خود خامنه و سایر به هر حال طرفداران نظام ولای فقیه شنیده شده که حتی پست ریاست جمهوری رو هم قرار بردارن، چون رابطه و اصلا بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی تضادی بین قدرت رهبری و ریاست جمهوری وجود دارد که این تضاد رو هم امروز میبینیم داره عمل میکنه و میخواهن یک بار برای همیشه از شر این مسئله راحت بشن. و به قول خود خامنه ای، هر انتخاباتی برای کشور یک سری مشکلات امنیتی ایجاد میکنه که به صلاح یعنی جمهوری اسلامی نیست. از این زاویه هست که دیگه اصولا بایستی فراموش کرد بحث اصلاح شدن و اصلاح پذیر بودن نظام جمهوری اسلامی، این بایستی به راه های دیگری فکر کرد. به هر حال این تجربه حدود 12-13 سال گذشته هست که این تجربه امروز به دست ما رسیده است. و یک صحبت دیگه هم به هر حال دوستمون جناب حمیدی در مورد وضعیت کشتار مردم سوریه به دست همین بشار اسد مطرح کردن. من فکر میکنم یکی از دلایل این که دولت امریکا و اتحادیه اروپا و ناتو در مورد سوریه تا اینجا کوتاه آمده اند روی خوش نشان ندادن اسرائیل به تغییر نظام سیاسی در سوریه هست. من فکر میکنم که اگر اسرائیل به لحاظ سیاسی به این نتیجه میرسید که تغییر سیاسی در سوریه به نفعش هست، حتما این کار رو میکرد، ولی چون این روی خوش رو نشان نداده است، به هر حال اونها هم به قول معروف گفتنی دست به عصا را میرن. حالا دلیلش چیست؟ شاید روی کار آمدن سلفی ها به جای علوی ها در اسرائیل میتواند به هر حال این تضاد بین اسرائیل و فلسطینی ها رو حادتر بکنه، بیشتر آنها از مردم فلسطین پشتوانی بکنن. اینها رو من دقیق نمیدانم، ولی واقعیت این هستش که به هر حال این 12-13% علوی که برای دهه های متمالی هست که در اسرائیل حکومت رو دارند، تا کنون به هر حال به خصوص بعد از روی کار آمدن بشار اسد و چراغ سبز هایی که اینجا و آنجا به هر حال به اسرائیل نشان داده شده، تمایل داره اسرائیل که نظام در سوریه به این صورت به صورت کنونیش باقی بمونه. اما یک نکته دیگری هم در مورد مسئله لیبی میخواستم بگم و اون این بود، این حرف کاملا درست است که اون رئیس شورای انتقالی لیبی بعد از کشته شدن قذافی و پایان اعلام پایان جنگ در لیبی، بعد از اینکه نمازش رو خوندن، نماز بلند شد و مسئله چند همسری رو مطرح کرد، ولی من در در چندین خبر در روزنامه‌های فرانسوی خوندم که با فشار غرب به حساب به قول معروف این طرف از موضع خودش کوتاه آمده است. حالا در پشت چه میگذره باید یه مقداری صبر کرد و دید. اما چند روز پیش یک شخصی به نام قشقاوی در که گویا از کارمندان عالی رتبه وزارت خارجه جمهوری اسلامی هست در یک مصاحبه با تلویزیون جمهوری اسلامی این رو مطرح میکرد که حکومت در لیبی کاملا یک حکومت اسلامی هست، نمیدونم 1,000,000 مردم لیبی قرآن رو از حفظ هستند، نمیدونم آمارهای عجیب و غریبی میداد در مورد به حساب حجاب در لیبی و مسائل از این قبیل و به هر حال بسیار بسیار امیدوار بودن که این اسلام به هر حال میخ خودش رو در لیبی بکوبه و به هر حال لیبی هم جزء حکومت‌های اسلامی ناب اونجوری که جمهوری اسلامی مایل هست در بیاد. امیدوارم که به هر حال امیدواری هست که این مسائل زیاد در لیبی و سایر کشورهای عربی به پا نگیره و اونها راهی رو پیش برن که به هر حال بیشتر به صلاح مردم هست در زمینه‌های آزادی و آزاد اندیشیدن. این چند تا مطلبی بود که به نظرم رسید در مورد این بحث با دوستان عزیزم در میون بذارم. جهانگیر گرامی، من ماک رو برای شما آزاد میکنم، بفرمایید. خواهشون. مرسی مانی عزیز، با تشکر از شما و با درود به دوستان تازه وارد به اتاق. دی ام عزیز، بله میکروفون در اختیار شماست. درود خدمت همه عزیزان، اگه صدای من هست یاد تو بزنید. بله مرسی، ممنون. من باید خیلی سریع صحبت بکنم در این مدتی که در اختیار من هست. اگر یه وقت دیدین توپاقی زدم ببخشید بنده رو، مجبورم خیلی سریع و تون نظرم رو برسونم. اولا قبل از اینکه صحبتم رو شروع کنم، صدای کدوه یا صدای جد، قبل از اینکه صحبتم شروع کنم، من هیچ گونه مخالفتی با روابط دوستانه و دو جانبه بین ایران و آمریکا و یا کشور اروپایی ندارم، ولی روابط پایا پای، روابطی که متساوی باشه، یعنی از همه نظر متساوی باشه، هیچ گونه مخالفت ندارم. چون میخوام وارد بحثی بشم، نظرم رو بگم که خدای نکرده حمله بر این نشه که من مخالفم که مثلا ایران با آمریکا روابط حسنه‌ای پیدا بکنه. من وقتی که جریانایی که در مصر و تونس و سوریه و لیبی و اینا پیش، درست تمام این نکات منو به یاد خاطرات انقلاب خودمون، انقلاب 57 در ایران انداخت. خیلی هستن که فکر میکنن که این انتقالات، این انقلابات، هر چی میخواید اسمش بذارید، رفتن سرانی قدیم و آمدن سران جدید، اینا همه خواسته های مردم رو تامین میکنه. من باید خدمتتون عرض کنم که نه، 100% مردم این مناطق که به خیابان ها ریختن، نظرشون رو دادن، هدفشون چیز دیگه بود، ولی متاسفانه برداشت های سیاسی و کمک های سیاسی که همونطور که در ایران پیاده شد، در این کشورها پیاده شد و اون مسیر اصلی خودش رو خارج کرد و درست به اون مسیری میره که غرب احتیاج داره، مسیری که تقریبا غرب پیش بینی کرده. اگه دقت کرده باشید در این زمان، در یک زمان، شما خانم کلینتون هم در وایس آف امریکا هم در بی بی سی ظاهر میشه و این صحبت ها رو میکنه. آیا برای شما هیچ گونه تفکری پیش نیامده که چی شد که یک دفعه ایشون به فکر ایران میفتن، سیاست خارجی آمریکا به فکر ایران میفته و در یک زمان همون درساله که در انقلاب ایران پیش قدم تمام چیزها بود، الان داره در همون جهت ظاهر میشه و نظریات چی میگه؟ و برای من و مخالف جمهوری اسلامی هستیم و به خارج اومدیم، میخواد تعیین تکلیف بکنه و اون مسیر رو که خودشون میخوان پیش ببرن. قدر مسلم هیچ دولتی، هیچ قدرتی در دنیا خواهان طرفدار تساوی حقوق و برابری و حقوق بشر در ایران نیست. هر کدومشون به فکر منافع سیاسی، منافع مادی و منافع معنوی خودشون هستن. البته ما رو بازیشه قرار خواهند داد و از ما سوء استفاده میکنند. بعد صحبت از دوستانی میشه که الان صحبت از کنگره ملی هست و دوستانی جمع شدن. من تعجب میکنم چرا کسانی که گردانندگان کنگره ملی هستند، کسانی هستند که از خدمتگزاران جمهوری اسلامی هستند و به مجرد اینکه از جمهوری اسلامی خارج شدن وارد آمریکا و کشورهای اروپایی میشن بدون هیچ دغدغه‌ای، بدون هیچ ناراحتی به خاک آمریکا میشن و بدون هیچ ناراحتی سخنگویان رادیو بی بی سی و وایس آف امریکا میشن. این یک نکته ایست که ما ایران اینو آزمایش کردیم و الان هم دارند همین جریان رو برای ما پیاده دارن میکنن، دارن ما رو یک اسلام بهتری در ایران به وجود بیارن، یک اسلام متمدن یا هر نوعی که میخواید بگید، و ما رو بازیچه قرار بدن و کنگره ملی درست کنن. و آقایانی که از جمهوری اسلامی فرار کردن، از جمهوری اسلامی اومدن اینجا، اینها رهبران این نهضت خواهند بود. آقای الان اسمش رو خاطر نمیارم، آقایانی که در صدای آمریکا الان هر روز جلسه دارن، هر روز میان سخنرانی میکنن، اینها تمام نقشه خود آمریکاست که اینها رو اداپته کنن. اول اینها رو به ما بقبولانن که آقا اینها کسانی هستن که میتونن این مملکت رو نجات بدن، کسانی هستن که جایگزین جمهوری اسلامی هستن. در صورت که هممون میدونیم هیچ فرقی بین آقای این که سپاه پاسداران رو درست کرد، من نمیدونم الان چیه که دائم در صدای آمریکا، آقای سازگارا، آقای نمیدونم گنجی، خانم حقیقتجو، اینها من نمیدونم، منی که به عنوان دیم هشت مخالف جمهوری اسلامی هستم، منی که در این گوشه نشستم و 100% با اونا مخالفم، چرا سراغ من نمیان؟ چرا سراغ آقای ایکس نمیرن؟ چرا سراغ آقای ایگرگ نمیرن؟ اینها مستقیم از جمهوری اسلامی خارج میشن و پرواز میکنن بدون هیچ. من 25 ساله که سیتیزن آمریکا هستم، هنوز نتونستم که برادرم بیارم اینجا، ولی این آقایون چجوری میان؟ از کجا میان؟ اینها باز کلاهی است که دارن برای ما درست میکنن، کلاه گشادی است. کنگره ملی قدمی است که باز اونها دارن برمیدارن. امیدوارم که دوستان به خودشون بیان. این دلسوزیه که آمریکا میکنه یا دلسوزیه کشورهای اروپا میکنه هرگز به نفع من شما نیست. اینها مقاصد سیاسی خودشون رو دارن. الان خواهید دید در تونس، در سوریه، در مصر، در تمام این جریانی که الان مردم دارن قیام میکنن اینا، ولی تمام بالاخره به اون جایی خواهد ختم شد که آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها دارن هدایتش میکنن. این کنگره ملی یا آقای واحد، من هیچ گونه مخالفت یا آقای سازگارا و آقای نوریزاده و آقای واحدی اینا من ندارم، ولی اینها شناخته شدن که در اون جمهوری اسلامی خدمت کردن. الان اگر پشیمون شدن میخوان همکاری کنن، بیاین در کنار بنده و شما قرار بگیرن، نه اینکه پرچمدار و علمدار این جنبش باشن و به عنوان گردانندگان کنگره ملی بخوان دوباره بساطی رو درست بکنن که ما رو تحت فشار خودشون قرار بدن. دوستان، تا زمانی که من و شما در کنار هم قرار نگیریم، فرق نمیکنه با چه عقیده و ایده سیاسی، اگر به فکر ایران هستیم باید در کنار هم قرار بگیریم. باید این کنگره ملی از پایین شروع بشه، از پایین، نه اینکه از بالا. قدم ها رو باید برداشت، مردم باید جمع بشن، کنگره ملی درست کرد. باز هم من چندین بار تکرار کردم، الانم باز میکنم، اینه که پس پرده نشستن و با ایده های مخفی و نمیدونم اینو اومدن حرکت کردن، اینا درست نیست. اگر حقیقتا به فکر ایران هستید قدم بردارید. اگه میترسید که اگه برید ایران میگیرن، تو خب ایران نرین، فعالیتتون رو بکنید برای یک قدم اساسی. اینه که من بدبین، بسیار بدبینی زیادی دارم به صحبت های خانم هنری کلینتون و در عین واحد در همین زمان که دارن کنگره ملی رو تشکیل میدن. الان متاسفانه وقت نیست، ولی روز شنبه 12 نوامبر آقای محمد امینی در این باره در پلتاک سخن میگن. من دعوت میکنم که اونجا تشریف بیارید. مرسی از وقتی که به من دادید. مرسی دیم عزیز، خیلی ممنون از صحبتاتون. خب الان ناهید عزیز. خب ناهید هستید شما؟ ناهید لندن. بله، میکروفون در اختیار شماست. صدای منو دارید شما؟ بله. با عرض سلام بزرگ دوستان عزیز و خسته نباشید به دوستانی که اتاق رو میگردونن. در اول برنامه صحبت راجع به این شد که به هر حال بحث امشب راجع به چی هست؟ قد و جنبش دموکراسی خواهی در ایران عنوان برنامه. ولی تا الان که من داشتم گوش میکردم، خب یه مقدار صحبت هایی در شاید بیشتر از این صحبت شد، در حالی که خب بهتره که بیشتر روی این مسئله متمرکز بشیم که واقعا چگونه میشه دموکراسی رو در ایران پیاده کرد. نکته دومی که میخواستم بگم این بود که اگر ما یه مقدار فکر بکنیم که به اصطلاح عملی تر فکر بکنیم و نگاه بکنیم به دوربر خودمون، به وضعیت خودمون، به وضعیت ایران و در این راه قدم‌های عملی برداریم، خیلی بهتر از داد زدن و نمیدونم شعار دادن و اینجور چیزها به نظر میرسه. من هم نگاه کردم صحبت‌های خانم کلینتون رو و هم صحبت‌های آقای واحدی رو و هم اون مقاله مزدک رو هم خوندم. به هر حال نظرات مختلف هست. خانم کلینتون در این موقع خاص حالا چه برنامه‌ای دارن اومده صحبت میکنه و یک سری مسائل رو توی مصاحبه بیان میکنه. یکی در رابطه با تحریم ها بود، یکی در رابطه با ترور سفیر عربستان بود که اینجا اشاره بهش نشد. این مسئله خیلی مهمی هست و در واقع خانم کلینتون میگفتش که این دست‌اندازی ایران در خاک کشور ماست، یعنی میخواست بگه که شما قدرت ندارید و ما میتونیم سفیر عربستان رو در اونجا ترور بکنیم. حالا خب برای صحبت های در رابطه با درست و نادرست بودنش هست، ولی این صحبتی که ایشون میکرد یکم در رابطه با مسئله کمک به ایران بود. دقیقا سوالی که مطرح شد این که چرا آمریکا به ایران کمک نکرده. خانم کلینتون هم گفتش که شما از ما نخواستید، در حالی که این شعار رو من یادتون بندازم، زمانی که میلیون ها جوان ایرانی اومد تو خیابون این شعار رو دادن، اوباما اوباما یا با ما یا با اونا. وقتی که این شعار دادن یعنی اوباما موضع خودتو مشخص بکن. و اینجا اشاره میکنم به صحبتی که آقای مجتبی واحدی کرد. ایشون گفتش که در اون وقتی که مردم احتیاج به کمک داشتن، آقای اوباما به ایران میگفت، میگفتش که دستتون رو مشت نکنین، مشتون رو باز بکنین. و در واقع او در اون مقطع یک تقویت روحی به دولت احمدی نژاد داد، در حالی که میتونست کمک، حالا به چه شکلی، ولی میگفت میتونست کمک بکنه به نیروهایی که توی خیابون بودن. در نتیجه اینی که خانم کلینتون گفتش که شما نخواستید اینجور هم نبود، ولی آمریکا چیکار کرد؟ حالا دوباره برمیگردم به صحبت‌های آقای واحدی که به اینها هم اشاره کرد. صحبت دیگه که خانم کلینتون که در رابطه با سفارت مجازی بود، خب به هر حال این تبادل فرهنگی یا اینکه حالا کشیدن مغزهای ایرانی از ایران به اونجا و حالا به هر دلیلی باز هم گفتش که این یک سفارت مجازی باز میشه، جوان ها میتونن تماس بگیرن، میتونن بیان آمریکا درس بخونن، میتونن از کمک ما برخوردار باشن. مجموعه صحبت هایی که خانم کلینتون کرد نشون دهنده اینه که اینها یک سیاست جدیدی رو در رابطه با ایران دارن پیش میبرن. منتها ترجیح میدم قبل از این مسئله بپردازم صحبت‌های واحدی رو هم بگم. آقای واحدی به دو تا مسئله اشاره کرد، یکی اینکه گفتش که زمانی که جنبش سبز در ایران بود آمریکا میخواست با آقای احمدی نژاد و دولت میخواست ملاقات بکنه، مذاکره بکنه و این باعث تقویت جمهوری اسلامی شد. مسئله دومی که این آقا مطرح کرد، گفتن که کشورهایی که به ایران در اون مقطع کمک میکردن مثل شرکت زمتر آلمان و یا کمک هایی که از چین و روسیه به ایران میرسید، آمریکا هیچ تلاشی برای اینکه بتونه جلوی اینا رو بگیره هیچ تلاشی نکرد. و برخلاف اون صحبتی که یکی از دوستان گفتش که اینها نمیخوان کمک بگیرن، من برداشتم از صحبتهای آقای واحدی این نبود، کما اینکه گفتش که مثلا الان پارازیت روسیه به ایران میاد یا اینکه مسئله فیلترینگ رو مطرح کرد، گفتش که آمریکا در این زمینه بتونه کار بکنه. من برداشتی که از صحبت ایشون کردم این نبود که این نخواد که آمریکا به ایران کمک بکنه، منتها باید به این نکته توجه داشت. یکی این که به صحبتهای ایشون، چون درسته که از جمهوری اسلامی بوده این آدم، در داخل حکومت بوده و به هر حال نماینده آقای کروبی در خارج از کشور هست، ولی ما ایرانی ها متاسفانه تغییر و تحول افراد رو به سختی میپذیریم. این آدم تغییر پیدا کرده، این آدم الان میتونه یک عنصر مفید و مؤثر برای جنبش دموکراسی خواهی در ایران حساب بشه. به نظر من به جای پریدن به این آقا و کسانی مثل ایشون، میبایستی باشون همکاری کرد، میبایستی بهشون نزدیک شد. آقای واحدی در این مسئله رو مطرح میکرد که ما باید بین مرزی داشته باشیم بین دخالت و همکاری، اگه گوش کرده باشیم صحبتاشو. خب یه به نظر میرسید خب با دخالت نمیتونه موافق باشه، ولی با همکاری میتونه موافق باشه. این صحبتی بود که در رابطه با اون دو میخواستم بگم. ولی به خاطر اینکه سوالاتی که برای خود من هم مطرح است و این بیشتر بخواد باز بشه، بریم سر اصل مطلب که آیا واقعا ایرانی ها میخوان آمریکا دخالت بکنه یا نه. آیا هستن خیلی ایرانیایی که دو دلشون میخواد که آمریکا دخالت بکنه؟ چرا نمیگن؟ و اونهایی هم که هستن میگن آمریکا دخالت نکنه، چرا میگن نکنه؟ سوالاتی که من در این رابطه مطرح میکنم اینه، دوستان عزیز فکر بکنیم به این که آیا مردم ایران به تنهایی خودشون میتونن بر علیه یک رژیم مستبد و دیکتاتوری میتونن قد علم کنن؟ کردن، ولی دیدین چی شد. سوال دوم من اینه که آیا در عصری که تمام کشورهای دنیا به شکل یک دهکده جهانی در اومده، آیا بدون دخالت کشورهای دیگه یک کشور میتونه رژیمش تغییر پیدا بکنه؟ اگر همچین چیزی بوده شما لطفاً یک به من یک مثال بدین. تمام کشورهایی که تغییرات درشون وجود میاد، حتما کشورهای دیگه میتونن دخالت داشته باشن. شما فکر بکنید که الان دخالتی که چین و روسیه در ایران داره، شما اینو ردش میکنید، قبولش دارید، ولی اینکه آمریکا بیاد دخالت داشته باشه قبول ندارید. اگر ما دخالت رو قبول نداریم، در چه صورت باید قبول نداشته باشیم؟ در صورتی که یک نیروی قوی اپوزیسیون متحد در مقابل این رژیم وجود داشته باشه و کشورهای دیگر بدونن با این اپوزیسیون قوی که وجود داره چیکار باید کرد. آقایی که آخر صحبت کردن، آقای دی ام گویا اسمشون بود، ایشون میگفتن که چرا آمریکا سراغ ما میاد، سراغ مثلا کسانی مثل آقای واحدی و چی میدونم سازگارا و فلان و فلان میاد. آقای دی ام عزیز، بخاطر اینکه اینا نیرو داره، خیلی مشخصه، و شما نیرو ندارید، من نیرو ندارم، دیگری نیرو نداره، کشورهای دیگه دنبال منافع خودشون هستن، دلشون برای مردم ایران که نمیسوزه، دلشون برای ما نمیسوزه. اونا میخوان ببینن که اگه تغییری در ایران به وجود بیاد، میخوان چه سودی از اونجا میبرن. حالا ما اگر خیلی عاقل و زرنگ باشیم، ما باید با اینا همکاری بکنیم، ببینیم که ما چه استفاده میتونیم از اونا بکنیم. دلیلی که الان آمریکا غرب به طور کلی روی نیروهای اصلاح طلب داره حساب میکنه، به خاطر که این اصلاح طلب ها در ایران نیرو دارن. درسته که ما وقتی که ارزیابی میکنیم میگیم که اصلاحات در ایران دیگه کار به جایی نمیبره، من خودم هم نظرم اینه. چرا؟ به خاطر اینکه اگر بخواید نگاه بکنید به تمام این افراد کله گنده های جمهوری اسلامی، هر کدومشون اومدن به دست خودشون افتادن پایین. آقای رفسنجانی 10 سال حکومت کرد، بعد آخرش گفتن این مسلمون نیست. الان شما فکر بکنید این اختلافی که بین احمد نژاد و خامنه ای هست. حالا درسته امروز توی مجلس وزیر اقتصادش اومد معذرت خواهی کرد و دوباره رأی آورد، ولی این به این معنا نبود که خیلی دموکرات شدن. دیروز آقای لاریجانی رفته بوده، آقا را دیده بوده. حالا اینا که دارن با هم به چه سازشی میرسن، این دیگه برنامه باید ببینیم در روزهای آینده چی خواهد شد. ولی اینا خودشون هم با دست خودشون یکی که خودشون افشا میکنن. آقای صانعی یک جور اسلام رو تعبیر میکنه، آقای نمیدونم منتظری یک جور تعبیر میکرد، آقای طالقانی یک جور تعبیر میکرد. اسلام هزارها جور تعبیر میشه، تفسیر میشه. ما برای خودمون باید حل بکنیم که اصلاح طلبایی که میخوان در چارچوبه نظام جمهوری اسلامی کار بکنن، نه فقط اصلاح طلبای مذهبی، بلکه اصلاح طلبای غیر مذهبی هم که این چارچوبه را میخوان مثل آقای فرخ نگهدار، این دیگه جا نداره. برای آینده ما باید به این موضوع فکر بکنیم که اصلاح طلبی در چارچوب نظام جمهوری اسلامی تموم شده است. ولی این که آمریکا چرا میاد روی اینا سرمایه گذاری میکنه، به خاطر اینکه نیروهای غیر از اون هیچ گونه جبهه‌ای ندارن. آقای واحدی هم که اومده کنگره ملی رو عنوان میکنه، اینجوری ظاهرن میگه که من یک خدمتگزارم. ولی اگر یک خدمتگزار هست، این افرادی که هستن اینا چرا نمیرن با هم همکاری بکنن؟ البته خب ما در خارج از کشور بارها و بارها این مسئله مطرح شده، ولی به جایی نرسیدیم، نتونستیم دور هم جمع بشیم. دلیلش هم اینه که اشکال از خود ماست. همه میخواستن رئیس جمهور بشن، همه میخواستن رئیس بشن، همه میخواستن خودشون همه کاره باشن. این دلیلش هست که ایرانی خارج از کشور نمیتونن کنار هم بشینن. خب کشورهای دیگه برای چی وقت خودشون برای ما تلف بکنن؟ میرن سراغ کسانی که میتونن بهشون نفع برسونن. حالا مشکلی که الان در خاورمیانه وجود داره، برخلاف تصور بعضی از دوستانی که بهار عرب رو خیلی دلنشین و یا امیدوار کننده تحلیل میدادن، من فکر میکنم که خیلی خطر داره. دلیلش هم اینه که این آقای عبدالجلیل توی لیبی درست روز پیروزی، به اصطلاح روز پیروزی لیبی، میاد میگه که مردا تک همسری از بین میره و مردا میتونن 4 بار ازدواج کنن. ببخشید این حرفو میزنن، ولی کرم از خود درخته، اشکال از خود مردم اونجاست. اگر اینا هزاران نفر از دست دادن، کشته شدن، به خاطر این بوده که مرداشون برن 4 زن بگیرن، خاک بر سر اون ملتی که اینجوری شعورش باشه، این درکش باشه. خب مثلا آمریکا میخواد به اینا بیاد چه کمکی بکنه؟ خب میذاره توی همین جهالت، توی همین بیدانشی و بیسوادی بمونن، اونم استفادهشو بکنه، نفعشو ببره. در اینجا میخوام این نتیجه گیری رو بکنم که اگر ایرانی ها فکر بکنن، با هم دوره هم جمع بشن، متحد بشن، قوی باشن، یک کنگره، یک نمیدونم جبهه متحد قوی داشته باشن، به نظر من هیچ کشوری نمیتونه دخالت بکنه و اون شکل میتونه همکاری داشته باشه. ما اشکال از خودمون است، ما مشکل از خودمون است. و نکته دیگه هم اینجا میخواستم بگم اینه که باز هم برمیگردم به اون کسانی که میگن که آمریکا دخالت نکنه. خیلی از همین نیروها باشه، من حواسم هست، فقط یه دقیقه دیگه، خیلی نیروهایی هستن در خارج از کشور، خودشون میان از امکانات غرب استفاده میکنن، از دانشگاهش بگیر، از امکانات خونهش بگیر، از محبوبیت و نمیدونم مصاحبه و همه اینا رو سینه میذارنشون. بعد وقتی که مسئله دخالت کشورهای دیگه پیش میاد، اون موقع میگن که نه نباید دخالت بکنه. خب اگر دخالت نکنه، حالا من مخالفم با دخالت، منظورم کمک هست. اگر کمک نکنه، خب آقای عزیز تو اینجا چی کار میکنی؟ تو چه از امکانات اینجا استفاده میکنی؟ به هر حال مجموعی صحبتم میخواستم بگم که ما باید قدم های عملی در این راه برداریم که چی کار باید بکنیم که آمریکا دخالت نظامی در ایران نکنه. و من فعلا تا بال دوستانی که صحبت کردن راه های عملی رو من ندیدم. امیدوارم که از این بعد این صحبت به این بچرخیم، ببینیم که چی کار میشه کرد. ممنون از دوستان. خب مرسی و تشکر از شما. لطفاً دوستان به تایم توجه کنن و وقتی هم که تو اتاق تایم زده میشه به صفحه در واقع کامپیوترشون نگاه بکنن، که چون دست دوستان زیادی بالا هست در نتیجه. بله خب آزادی عزیز، میکروفون در اختیار شما. نظر خودم رو در رابطه با صحبت‌های خانم هرایکیستون توی دو سه نکته سعی می‌کنم خلاصه توی این 10 دقیقه بگم. من فکر می‌کنم که صحبت‌هایی که ایشون کردن نشون دهنده حماقت، دروغگویی، جنایت و دستگاه کثیف سرمایه‌داری بوده. چرا؟ حالا توضیح میدیم. یعنی مارک ما نمیزنیم. ببین دوستان، خانم هیلاری کلینتون با تضادهایی که دولت امریکا توی افغانستان، توی عراق و به طور ویژه توی خاورمیانه به طور کلی معذرت میخوام دارا هست رو نمیاد بهش بپردازه، بلکه میاد تو دنیای تبلیغاتی ابراز قدرت نماییش رو میخواد نشون بده که گویا هر جایی اگر قرار است اتفاقی بیفتد، تغییر و جابجایی قدرتی صورت بگیرد، اگر امریکا نقش نداشته باشد در آنجا تحول، تغییر، جابجایی قدرتی هم صورت نمیگیره. حرف سیاسی خانم هیلاری کلینتون اینه دوست عزیز. اگر کسانی که روی این دستگاه میشینن و تکیه میدن بهش که میگن که گویا به نوعی درست است، آیا این تغییراتی که تو این کشورها در حوزه قدرت سیاسی انجام داده، یعنی به عبارتی دقیق جابجایی قدرت، معنی داره با تحول، جابجایی قدرت صورت گرفته، آیا این جابجایی قدرت در راستای منافع توده‌های زحمت کش همون کشورهایی مثل تونس، مصر، لیبی، عراق و افغانستان بوده است یا نبوده است؟ خانم هیلاری کلینتون به اینا نمیپردازه. دوستان ما هم که اگر یه کسی رفته باشه تو عراق همه خائنن، الان همه وایسادن پرچم امریکا رو روی زمین دارن تکون میدن که بیا به ایران حمله بکن. حالا دیگه ما نفهمیدیم داستان ما ایرانی ها چگونه هست. اما خانم هیلاری کلینتون باز هم به صورت پیچیده سیاست های امریکا رو سعی کرد به نوعی فرمولیزه بکنه. یعنی چی؟ یعنی این که همیشه ما این رو میدانیم، یعنی اگه توجه بکنید به تونس، مصر، لیبی، حتی سوریه که تو آب نمک خوابونده به لحاظ سیاسی، همیشه امریکا در شروع حرکت‌های جنبشی و مردمی شتاب زده عمل نمی‌کنه. یعنی وامیسته، منتظر میشه تا ببینه که جنبش به چه سمت و سوی تمایل داره و تا چه اندازه میتونه اتوریته خودش رو نسبت به این جنبش نشون بده. عزیزان من، اگر میبینید آقای واحدی ها، آقای جنبش های سبزی که پشت فرزن آقای موسوی ها خودتون رو میستید قرار میدید، اگر پشتتون رو خالی کرده عزیزان من، دوست عزیز من، به خاطر اینکه ظرفیت جنبش، دینامیزم جنبش، مزه سیاسی این جنبش مرگ بر جمهوری اسلامی بوده، برابری رو میخواستن مردم. الان جنبش های اجتماعی در سراسر دنیا منتظر حزب و جریان سیاسی یا سازمان خاص سیاسی نیستن، دنیا داره به سمت گلوبال داره حرکت میکنه، منتظر پرچمدار یک سازمان نیست، خودشون آتودینامیک دارن عمل میکنن. الان جنبش ضد سرمایه‌داری چجوری شما میخواید تئوریزه بکنید؟ توی وال استریت، توی لندن، توی اسپانیا، توی پرتغال، توی مادرید، توی نمیدونم اسلو، توی استکهلم، توی پاریس، چجوری میخواید شما؟ امروز جنبش های اجتماعی شبکه‌ای دارن عمل میکنن، خودجوش عمل میکنن، با هم هماهنگی هایی رو ایجاد میکنن و این برای افکار و تفکراتی که با جنگ سرد خودش رو سازماندهی میکنه قابل فهم نیست. امریکا اینو قشنگ میدونه، وقتی که دید در هولوش 8 ماه از رأی منکو به مرگ بر اصل نظام، دقت بکنید این یه ظرفیت رو داره نشون میده. خب امریکا باید بیاد اینجا دخالت بکنه؟ شما فکر میکنی؟ فکر میکنید اینایی که توی اتاقای فکر پنتاگون و CIA نشستن مثلا نمیدونم مغزشون مثلا از گچ، از گیپسه؟ آقای جورج بوش همون موقعهاشم جواب داد، گفت بزرگترین خطای استراتژیک ما این هست که به ایران حمله بکنیم، اما توضیح نداد وای چرا. به خاطر اینکه ظرفیت جنبش رو، ظرفیت جامعه ما با ظرفیت کشورهای دیگه متفاوته عزیزان. یعنی در نهایت امریکا تنها هدفی که از جنبش سبز، از این انسان‌ها، آدم‌هایی که آقای دیو عزیز ازشون نام برد، از گنجی گرفته، سازگارا گرفته، خانم شیرین عبادی گرفته، دیگه هر چی، آدم‌هایی که ما نمی‌دونیم با ایران ایر و ایر فرانس و نمی‌دونم آمریکا ایر توی لس آنجلس و نیویورک و واشنگتن، مثل آقای سازگارا مسئول کتابخونه آقای جورج بوش شدن، وارد شدن. تنها هدف امریکا از این گرایشات به انحراف کشیدن رادیکالیسم در جامعه است، همین، غیر از این نیست. یعنی از شماها که اصلاح طلب خودتون را قلمداد میکنید در درون رژیم، که اصلا این برگ سیاسیتون هم سوخته از نظر امریکا، اما به خاطر رادیکالیسم در جامعه از شما استفاده ابزاری داره ازتون میکنه، یعنی شما رو به نوعی سربازهای مجانی بدون حقوق ازتون سوء استفاده میکنه، ازتون استفاده کاربردی میکنه برای سرکوب جنبش، برای رادیکالیسم. و در نهایت خط سیاسی امریکا در شرایط فعلی مستقیم و غیر مستقیم حمایت از دولت احمدی نژاده. تو چند هفته پیشم در همین اتاق من به 2-3 نکته اشاره کردم، من فکر کنم 3-4 دقیقه دیگه وقتم مونده. روابط تجاری، روابط اقتصادی، روابط سیاسی، حجم معادلات سیاسی من اسمش رو میذارم، در دوران احمدی نژاد توی این 30 سال اگر در نظر بگیریم قابل مقایسه نیست. دوستان عزیز، چرا شما روتونو کردید به این ور؟ از امریکا چیزی برای شما در نمیاد، برای ما چیزی در نمیاد. اگر در میومد 28 مرداد در میومد، دولت داشتیم پشتمونو خالی کرد. نیروهایی که تکیهگاه مردمی ندارن، نیروهایی که نمیتونن مبارزه بکنن و میخوان مفخوری سیاسی بکنن، تکیه‌گاهشون همیشه نیروهای خارجیه. بعدم دوستان از آقای بنی صدر صحبت میکنن، من نمیدونم بنی صدر اصلا چی هست اصلا. ایشون نیروی سیاسیه، مثلا تا حالا یه واکنشی نشون داده توی پاریس، توی آکسیون ایشون رو ما دیدیم با مثلا با 200 نفر آدم، من که ندیدم. اگر توی دادگاهی هم رفته علیه اپوزیسیون های دیگر موضع‌گیری ضد انقلابی کرده. ایشون نقش اپوزیسیون نداره، نقش مخرب داشته متاسفانه. یعنی اینایی که میاد امریکا ازشون استفاده میکنه دقیقا تو همون دستبندی قرار میگیرن که من اولش توضیح دادم، تخریب جنبش رادیکالیسم مردمی انقلابی. همین، اگر امریکا به شما دست داد ما رو هم صدا بکنید، اما امیدوارم که سن بهتون، زمان بهتون بیاموزه، از این به اصطلاح انتظارات واهی دست بردارید. دوستان فقط تکیه‌گاه باید مردم باشن، غیر از این چیز دیگه جواب نداره. مرسی از تایمتون. یک دقیقه دیگه مونده، این یک دقیقه رو من به هر حال میدیم با آقای جهانگیر عزیز. مرسی. مرسی آزادی عزیز، و با درود به دوستان تازه وارد در اتاق. میرون عزیز، اگر درست تلفظ کردم، میکروفون در اختیار شما. با سلام به دوستان و رفقا کسایی که در این اتاق هستن، خسته نباشین. دوستانی که توی بحث شرکت کردن همینجور، من جانبدار حزب کار ایران طوفان هستم. طوفان در این زمینه ها مقاله های مختلفی، یعنی مقالاتی نوشته، چه در رابطه با ایران، چه در رابطه با افغانستان، خاورمیانه، بلکل، لیبی و سیاست های به اصطلاح راوردی امپریالیست ها در این موارد رو به طرح توضیح داده. من هم به اصطلاح در این راست هست که صحبت میکنم. واقعیتش اینه که عده‌ای از دوستان در گذشته نکندان دور، موقعی که به اصطلاح برج دوقلو، حالا چیز زد و چیز زد اینا بحث دیگه یه زده شد و باعث این هم شد که افغانستان و آمریکا حمله بکنه و اونجا به اصطلاح نیروی نظامی خودش استفاده بکنه، خیلی ها به اصطلاح اونجا شروع به هورا کشیدن که خب خوبه، آمریکا داره میاد منطقه، مبارزش هم کرده به اصطلاح بر علیه اسلام سیاسی. حالا این اسلام سیاسی چه سیغه هستش، اسلام غیر سیاسی کیه؟ و به اصطلاح از بمب‌های ترقی‌خواهانه آمریکایی دفاع کردن که بر سر مردم بی‌گناه افغانستان می‌ریخت. این امید که به اصطلاح اسلام غیر سیاسی اونجا سر کار بیاد، دیدیم که از فردای اون روز اسلام سیاسی بوش و شرکا بر سر کار اومد. بعد از اون مسئله عراق پیش اومد، به اصطلاح آمریکا در بوق و کانادا دمید که آقای صدام حسین همکاری داره با نمیدونم القاعده، با القاعده اومدن اونجا و چه میدونم عراق این شده و اون شده و اینا. عراق داره به اصطلاح نمیدونم چه میدونم از این جوردنهای نمیدونم فلان داره با پنجمین بزرگترین نیروی نظامی جهان و دسترسی به نمیدونم نیروهای نیروهای اتمی هستی پیدا میکنه و عده دیگه باز همون عده خوشخیالان گفتن خواب اخ جان دیگه نوبتی به اصطلاح ایران رسیده. خوبه که به اصطلاح آمریکا در دفاع از به اصطلاح دموکراسی وارد عراق میشه. ما دیدیم که این دموکراسی که عراق واسه مردم عراق برمغان و هول جز فقر، بدبختی، به اصطلاح شاهراهای زندگی، اساسی زندگی رو از بین بردن چیز دیگه نه. به خوشبختانه، خوشبختانه برای اینی که برای به اصطلاح مردم ایران که رژیم آمریکا توی باطلاق به اصطلاح عراق گیر کرد. بلا اون موقع به اصطلاح دیگه بحث بود و همه اکثرا صحبت نمی کردن که آیا آمریکا به ایران حمله خواهد کرد یا نخواهد کرد. ما میبینیم که هر جا هر از جا کشورهای دول غربی تحت هر نامی دموکراسی، آزادی خواهی، نمیدونم حقوق بشر آوردن و به کشوری رفتن، جز فقر، فلاکت، بدبختی، قحطی، به اصطلاح به قول معروف جز این که شارک های حیاتی اون کشور را از بین ببرن، کودک کشی، مردم آزاری، چیز دیگی برمغان نیاوردن. اون چی که مسلم هستش دول غربی برای مطامع خودشون کار میکنن. به عزی از کارگزاران ایرانی هم که مطامع و منافع اونها با به اصطلاح منافع دول غربی رقم خورده، یعنی که حاضرن دست نشانده باشن، مثل توی لیبی، مثل توی المالکی در عراق، مثل کرزای در افغانستان، که حاضرن مردم کشور خودشونو به اصطلاح به قیمت نازل به کشورهای غربی بفروشن، از این دسته هم توی ایران هم و توی بین ما ایرانی هم کم نیستن. کسایی بودن که تا دیروز تو دستگاه دولتی این رژیم بودن و کسایی هستن که تو دستگاه دولتی رژیم سابق بودن و کسایی هم هستن که شاید تا دیروز مثلا از منظر آزادی و دموکراسی مثلا در کنار مردم هم بودن، ولی امروز سر به اصطلاح آخر عمری پیری اینا به اصطلاح به سمت کشورهای امپریالیستی و سیاست های امپریالیستی راه روی آوردن. به نظر من اگه اشتباه نکنم DM8 به درستی اشاره کرد در کنار این کنگره های ملی و نمیدونم مثلا از چیزهای ملی اینا بایستی مردم ماهایی که اینجا هستیم صحبت همونو بکنیم، بحث همونو بکنیم. کسایی که خواهان این نیستن که خواهان این هستن که دول غربی در امور داخلی هیچ کشوری از جمله کشور ایران دخالت نکنه، کسانی که واقعا منافعشون با منافع دول امپریالیستی نه با مردم ایرانی کشورها چیز رقم نخورده، کسانی که منافعشون در اینه که منافع به اصطلاح دول امپریالیستی رو چیز بکنه، اینا بتونن با همدیگر در کنار همدیگر بحثی رو بندازن، صحبتی بکنن و در کنار این به اصطلاح همین کنگره ملی رو از پایین پایریزی بکنن. این تنها راه استقرار واقعی دموکراسی در ایران، تنها راه به اصطلاح نجات ایران و سرنگونی به اصطلاح یکی که مسلم هستش سرنگونی کل نظام جمهوری اسلامی هم برسی به اصطلاح در دستور کار این افراد این گروه ها باشه. جدا از امپریالیستا، یعنی با شعار ایران به دست ایرانی ها آزاد باید گردد و به اصطلاح مرگ بر امپریالیست، این دو اگر نباشه اون وقت در بهترین حالت خودش ما کشوری خواهیم داشت مثل لیبی که به اصطلاح میبینیم بمب‌های آمریکایی و دول غربی تمام شارک‌های اساسی رو به اصطلاح بمباران میکنه، یا عراق که اون وقت به خسارت جنگی رو هم بر به اصطلاح مردم کشور ما تحمیل بکنه و مبارزه آزادی خواهانه و عدالت خواهانه مردم کشور ما رو به اصطلاح چندین گام به عقب برسونه. روی این است زنده باد تکیه به مردم و زنده باد مبارزات مردم بر علیه رژیم جهل جنایت جمهوری اسلامی دست امپریالیست ها از منطقه از جمله ایران کوتاه. با تشکر می بازم. خب مرسی. با تشکر از شما. روشن عزیز شما هستید. میکروفون در اختیار شماست. با تشکر از دوستان عزیز که این برنامه رو ترتیب دادن، خیلی امیدواریم که گفتگوهای ما ثمر بخش باشه. اگه صدا هر یه دو لطف کنید خیلی ممنون میشه. خیلی ممنون. ما با بیگانگان ایرانی ها در تجربه تاریخی خودشون سه بار توسط نیروهای بیگانه اشغال شدن. بار اول توسط اسکندر مقدونی شاگرد ارسطو که خوارزده ارسطویی همراهش بود. ثمره این اشغال نظامی ویرانی کامل ایران و فرهنگ ایرانی بود. به مدت 280 سال تا 300 سال طول کشید. 380 سال. حمله آمدن عرب ها به داخل ایران با ایدئولوژی اسلامی، حاصلش دوباره ویرانی کامل فرهنگ و اندیشه ایرانی. بار سوم حمله مغول ها به ایران، باز ویرانی هم در زمینه اندیشه ایرانی هم تمدن ایرانی. بار چهارم دوستان عزیز در عصر جدید خواستار ورود نیروهای بیگانه به ایران شدند. به نام کمک، به نام همیاری، به نام مدد اجتماعی، که ما همه میدونیم اگه کسی بیاد به کمک چپاولگران به غارتگران در داخل ایران میاد، نه به کمک مردم ایران. اگه بیگانه که نمیاد که به اسکندر عرب ها مغول ها که امریکایی ها برن، ناتو بره. اگه یادتون باشه همه اپوزیسیون عراق وارد چادر یک افسر آمریکایی شدن و از اون اجازه خواستند که دولت تشکیل بدن از یک جنرال آمریکایی. حتما همتون اون خاطره رو بیاد دارید. لیبی هم که همتون میبینید، هم رئیس جمهور فرانسه هم رئیس جمهور انگلیس وارد خاک لیبی شدن تا تشکیل دولت به دولت لیبی تبریک بگن و تقسیم غنایم انجام گرفت. یعنی دیگه همتون میدونید هم نفت هم آب زیرزمینی لیبی از اون فرانسویا به دنیای غرب شد. مگر در تاریخ برای یک شپش لاف آتش میزنن، برای یک موش انبار سیدو رو آتش میزنن؟ ما برای مبارزه با دیکتاتوری جمهوری اسلامی بیایم نیروهای بیگانه رو وارد کشور ما بکنیم؟ بعد کی میتونه بیرونش کنه؟ مگر عثمانی ها اومدن بیرون رفتن؟ توسط مردم ایران بیرون رفتن؟ اگه یادتون باشه با آذربایجان وارد شدن، با کشتار ارمنی و آذری شروع شد. مگه یادتون رفته تاریخ مشروطیت، تاریخ 18 ساله رو بخونید احمد کسری رو؟ مگر روسا اومدن غیر از ویرانی در آذربایجان و رشت کار دیگه انجام دادن؟ بهترین جسورترین مردان ایرانی رو به دار کشیدن. حالا دعوت میکنه این از غربی ها دوباره بیان از یه نیروی بیگانه. خیلی دم قشنگ گفت آقایان یه ضربت تهران به واشنگتن جاده ببرم. خیلی قشنگ دم گفت، گفت نمیتونم مادرمو بیارم ولی اینا چون باس میگیرم میام. نه دوستان عزیز، هر کسی که وطنشو دوست داره در این جبهه قرار نمیگیره و هر نامی که باشه، شعار نیست، واقعی تاریخیه. ما ایرانیان هیچگاه برای از بین بردن دیکتاتورها به نیروی خارجی اتکا نمی کنیم. اگر نیروی خارجی وارد مملکت ما بشه، برای این میشه که آزادی خواهانو بکشه. نمونش عراق که داره میبینید، کی اومد رو کار؟ لیبی بعد از غصفی کی اومد رو کار؟ افغانستان کرزای چی نیروی سیاسی بوده؟ خب همه اینا رو به چشم داره میبینید. حالا آمریکا بیاد تو ایران چی کسی رو میخواد رو کار بیاره؟ این نیرو داره اون نیرو داره، یعنی چی؟ هیچ سازمان سیاسی که تاریخ به پیشینه‌ای در داخل جنبش مهر خودشو به جنبش سیاسی ایران زده تا امروز موافقت با حمله نظامی آمریکایی‌ها نشد. نه حزب توده، نه فدایان اکثریت، نه حزب توده، نه به قول جبهه ملی، نه هیچ نیروی وطن پرستی حاضر نیست نیروی بیگانه وارد خاک ایران بشه. به این هم درسته. اگر قراره به این سوال تاریخیه، آیا اگر یک دیکتاتوری در یک کشوری قتل عام میکنه حق داره دیگران در اون کشور وارد بشن؟ جواب سری نه. طرف دعوا نیستن که. زمانی که ما وارد خیابان شدیم آمریکایی‌ها به مالکی دستور دادن به اشرف حمله بشه. دولت مالکی زیر سایه آمریکایی‌ها بوده. خیلی خوب دوستان عزیز، از این داستان سلام عرض کنم به اتاق فرهنگ گفتگو، خوش آمدید. سه شنبه دیگری است و با هم هستیم. بحث امروز ما غرب و جنبش دموکراسی خواهی ایرانی ها. روشن عزیز برگشتی؟ روشن عزیز، از لطف مصطفی شوقی عزیز تشکر میکنم. حالا که فرصتی شد رادیو البرز دانمارک داره برنامه ما رو ضبط میکنه و مستقیم پخش میکنه. برنامه ما دوستان روی حساب سایت ایران گلوبال مستقیم پخش میشه سه‌شنبه و بعدن هم در کلیه سایت های به حساب سوشال میدیا قرار میگیره. دوستان میتونن مطالب خودشون و دیگران رو اونجا دوباره بشنون و در نحوه صحبت کردن یا نظرات خودشون اگر جرح و تعدیدایی میخوان بدن، این وسیله خوبی است که بتونن دوباره گوش بدن صحبت های خودشون. خود من مرتب گوش میدم و بازم از زحمات مصطفی شکری عزیز تشکر میکنم. روشن عزیز برگشت، شما دو سه دقیقه از وقتت مونده. با آیفون های گوشی آیفون ها و با حساب سایت ایران گلوبال مستقیم و رادیو البرز مستقیم پخش میشه. مصطفی شکری عزیز اگر آدرس سایت رادیو البرز رو بزنید توی اتاق ممنون میشه. روشن عزیز برگشتی؟ روشن عزیز، خب ما میدیم به فرید چاوشی عزیز. فرید عزیز صدای من داری؟ فرید چاوشی، فرید جان بفرمایید. گذارم دلیل گرامی آقای روشن، گویا برگشتن، ادامه بدم یا اینکه آقای روشن سه دقیقه از وقتشون رو تموم بکنن؟ بله، خب آقای روشن شما پس بفرمایید، گویا سه دقیقه وقتتون مونده. من بعد از شما. دلیل جان یادت نره فقط بعد از آقای روشن. باز مزر دیسی شد. روشن عزیز بکنم مشکل دارم، مشکل رو برطرف کنید یا اینکه حساب نمیدونم کی هست که نمیخواد صحبت هاشو بخشه. بر صورت قدرت های مختلف دارن عملیات مختلفی که به نوشون هست میکنن. ما فرید چاوشی رو میشنویم بعد تا اینکه این مسئله برطرف بشه. فرید جان بفهمید. بله. خب سپاسگزارم، خسته نباشید. ببینید مواردی رو که دوستان بهش اشاره داشتن کمتر راه حلی رو ارائه دادن و بیشتر نظرات ایدئولوژیک و سیاسی و گروهی خودشون رو مطرح کردند. آیا واقعا هدف از این صحبت‌ها چیه؟ هر کسی بیاد و وابستگی حزبی خودش رو اینجا مطرح بکنه و علایق سیاسی و ایدئولوژیک خودش رو اینجا در عرض 10 دقیقه بگه، یا اینکه واقعا ما دنبال یه راه حلیم و میخواییم مشکلاتی رو که به نظرمون در کشورمون وجود داره حلش بکنیم. موضوعی رو که موضوع به نظر من بسیار مهمی هستش، سخنرانی خانم کلینتون و عکس العمل هایی رو که ما در بین اپوزیسیون و پوزیسیون نسبت به این سخنان داشتیم. مورد اول که در این رابطه مد نظر باید قرار بگیره، دوستان گرامی، خود ما هستیم. چرا دوباره فیل‌ها یاد هندوستان میکنه و دوباره میریم سراغ صحرای کربلای ضد امپریالیستی سالهای جنگ سرد؟ ما ایرانیان متاسفانه در سال 57 با آن ایدئولوژی های اسلامی و چپی حکومتی رو به قدرت رسوندیم که باعث ننگ بشریت شد. حالا اگر هدفتون اینه که این ننگ بشری رو از کشورتون بیرون بکنید، باید اولویتتون رو تعیین بکنید. آیا اولویت شما نابودی امپریالیزمه؟ آیا اولویت شما به قدرت رسیدن خودتون و اون گروه و ایدئولوژیتونه؟ یا اولویتتون رو در رابطه با چگونگی به زیر کشیدن این حکومت و استقرار دموکراسی و حقوق بشر در اون جامعه است؟ خب زمانی که من میبینم 4-5 نفر، یه زمانی طرف طرفدار سه جهان بوده، ماویست بوده، توده‌ای بوده، چه میدونم مواردی رو که در جنگ سرد براشون مهم بوده، هنوز ول نکردن و هنوز میخوان مثلا جهان رو از وجود امپریالیزم پاک بکنن، با اینها دوستان عزیز ما به هیچ نقطه مشترکی نمیرسیم. در خاورمیانه اسلامی دوستان عزیز، رفقا، شما به بازی گرفته نمیشید. تعداد شما انقدر اندکه که کسی توجهی نمیکنه به این نوع افکار و اندیشه های دوران جنگ سرد. چه باید بکنیم؟ من معتقدم سکولارها در این منطقه باید بتونن زبان یکدیگر رو بفهمن. اگر در جهان نیروی وجود داره که میخواد با سکولارها در این منطقه خاورمیانه کمک بکنه، هم پیمان بشه، هم نظر بشه، ما باید از امکانات اونها استفاده بکنیم و الا اسلامگرایان، بنیادگرایان مذهبی، همینطور که تا کنون دور رو از همه ما گرفتن، باز هم این روند ادامه خواهد داشت. من فکر کنم غالب دوستانی که صحبت کردم بالای 60 سال داشته باشن. چند سال دیگه مگه شماها زمان دارید برای اینکه مثلا طبقه کارگر رو در یمن و جمهوری اسلامی به قدرت برسونید؟ تا زمان باقی است به فکر آن اندیشه و راه حلی باید بود که ممکنه که میشه در کشور پیاده کرد. اون اندیشه ممکن، اون راه حل ممکن، اون آرزوی ممکن در ایران چیه؟ تجمع و تشکل نیروهای سکولاره با هر فکر و اندیشه‌ای که هستن، چپن، راستن، کمونیستن، مشروطه خواهن. اینها باید بتونن یکدیگر رو پیدا بکنن. محور اصلی نیروها در ایران باید سکولاریزم باشه، پس از اون انتخابات آزاد. از چه چیزی میترسید؟ و در این عصر دوستان عزیز، شما بدون کمک جهان نمیتونید یک سنگ رو از اون سنگ بردارید. شما میخواید با این حاکمیت های تا دندان مسلح و وحشی مقابله بکنید؟ نه سازمانی دارید، نه تشکلی دارید، نه سرمایه‌ای دارید، نه اسلحه‌ای دارید. ادعاهای ما هم و عرش اعلا میره. با چه چیزی شما میخواید این خواسته هاتون رو به ثمر برسونید؟ با کدوم قدرت، با کدوم نیرو، با کدوم سرمایه؟ این که من چلو کباب دوست دارم یه چیزه، این که من مواد اولیه این چلو کباب رو تهیه بکنم بپزم خوشمزه بشه یه چیز دیگه است. دوستان عزیز، باید از حد اقلها حرکت کرد، باید از جهان متمدن کمک گرفت، باید سکولارها یکدیگر رو پیدا بکنن، متشکل بشن، انسجام بیابن، تا اینکه دنیا هم روی اونها حساب بکنه و به جای مذاکره با اونها نرن سراغ پوزیسیون مغلوب، اصلاح طلب. شما فکر میکنید آقای دیم عزیز شما راست میگید، ولی چرا اونها میرن سراغ این افراد؟ برای اینکه سکولارها در این کشور پرتوپلان، هر یکی دنبال مدینه فاضله خودشه، نه نیرویی داره و نه قدرتی، ادعا فقط دارن، شعار فقط میدن. خب اونا به بازی نمیگیرن شماها رو، اونا کسانی رو به بازی میگیرن که فکر میکنن در آینده دارای قدرتی خواهند بود. تا نیروهای سکولار ایرانی نتونن تبدیل به یک قدرت بشن، پس همینه. میتونیم فریاد بزنیم، میتونیم در این رومها داد و بیداد بکنیم سر هم دیگه، ولی در همین حد محدود باقی خواهیم بود. دیدم آقای دلی پیشرفتی نخواهیم کرد. 32 ساله، 32 ساله همین جنگ و گریزها در بین نیروهای سکولار وجود داره. 32 سال شکست پشت شکست. چرا؟ برای اینکه این ادعاها وجود داره، برای اینکه نمیخوان نیروهای سیاسی موجود در اپوزیسیون روی یک یا دو محور متحد بشن. یکی میخواد امپریالیسم رو ابتدا سرنگون بکنه، بعد سرمایه‌داری رو نابود بکنه. اون یکی میخواد فقط یک جمهوری تمام عیار مارکسیستی در ایران به وجود بیاره. یکی دیگه میخواد شاهنشاهی آنچنانی در ایران درست بکنه. و تمام این نیروها هم به جای اینکه بر علیه دشمن اصلی دست به کار بشن، به جان یکدیگه افتادن. این روند آگاهانه از طرف جمهوری اسلامی هم با نیروهایی که در درون اپوزیسیون داره حمایت میشه. خب خانم کلینتون بیاد با کی صحبت بکنه؟ اپوزیسیون کیه دوستان عزیز؟ کسانی هستن که میگن آقا این مردم تو خیابون طرفدار ما، به دروغ کدیوره. و زمانی هم که بخوام باهاشون مذاکره‌ای بکنن، آن افکار و اندیشه های همین افرادی که در اطراف اونها هستند براشون تبدیل به سیاست میشه. در صورتی که مردم ایران واقعا این حکومت رو نمیخوان، ولی غالب کردن به این سیاستمداران جهانی که نه این درست نیست، مردم ایران اصلاح رژیم رو میخوان. خب این یک دروغ بود. مشکل اصلی دوستان در درون خود ما ایرانی هاست. وقتی اصلاح طلبان اینگونه میتونن تأثیر بذارن روی افکار این یا اون سیاست مدار، دیگه کسی به آقای ایکس و به آقای اپسیلون توجهی نخواهد کرد. چرا؟ برای اینکه پراکنده اید و پراکنده این. اگر میخواییم رو حرفمون حساب بکنن، باید 1-2-3 محور رو مشترکن تعیین بکنیم: سکولاریزم، سرنگونی جمهوری اسلامی، تمامیت ارضی، و تمام نیروها روی این سه محور متحد بشن. من قول بهتون میدم که خانم کلینتون که سهله، آقای جورج واشنگتن هم از قبر پا میشه میاد سراغشون، ولی تا زمانی که اینگونه پراکنده اید، یک کلاغ هم سری نه به من خواهد زد نه به شما. مرسی. میکروفون رو جان برگشتی عزیز، جهانگیر عزیز، جهانگیر عزیز برگشتی شما. شما نوبت رو میدادید دیگه. خب آقای برهانی و میکروفون در اختیار شماست. بله، با درود به شما خانم ها و آقایونی که در این برنامه شرکت دارین، امید که صدای من رو دوستان داشته باشن. بله، معمولا در دنیای سیاست مخصوصا نمونه ایرانی اون اینطوره که ما یک سری اطلاعات و پیش دانش‌هایی رو به شنوندگان یا خوانندگان اون میدیم و بعدش انتظار داریم که از طریق اون پیش گفتار و اون پیش دانش‌ها شنوندگان ما یک سری انتخابات رو داشته باشن. عده زیادی از نیروهای ما مخصوصا کسانی که در این اتاق حضور دارن مایل هستن که اینطور وانمود کنن شرایطی که در لیبی اتفاق افتاده یک شرایط غیر دموکراتیکیه و برای ایران نمونه خوبی نمیتونه باشه، و اینطور عنوان میکنن که ببینید شما که خواهان آزادی بودید یا دموکراسی بودید و یا غیره، نهایتا به اینجا رسید که آقای قذافی رو اینطور در خیابانها از بین بردید. اما بیایید من و شما با همدیگه این رو یک بار دیگه مرور بکنیم. یعنی اینکه شما در ذهنتون داشته باشید کودکان 9 ساله ای رو که در زمانی که آقای قذافی و نظامیان و سیاسیونی که هم دوره با ایشون بودن زندگی میکرده، اون کودکان 9 ساله زمانی که انقلاب میشه در لیبی با آقای قذافی، با سیستمی که آقای قذافی، نظامیان و سیاسیان اون زمان بودن، رشد میکنن و بعد از 16 سال همون اشخاص میشن اشخاص 25 ساله. اون دختران و پسران 25 ساله که ازدواج میکنن با هم، کودکانی رو میتونستن امروز داشته باشن که 23 سالشون باشه. و اون اشخاص، اون جوانان 23 ساله امروزی که دو نسل تحت تأثیر لیبی آقای قذافی و سیاسیون و نظامیانی بودن که در اونجا قدرت در دست داشتن، تصمیم میگیرن که آقای قذافی رو در خیابون از بین ببرن و اون منطق اونها، یعنی این که اون فرزند 23 ساله‌ای که از پدر و مادری به وجود میاد و در همون خانواده در همون جامعه رشد میکنه، تصمیم میگیره اینطور باشه. اما دوستان ما اینطور به ما میخوان بقبولونن که خب چون که شما 8 ماه داشتی مبارزه میکردید و میجنگیدید در خیابون، در کنار اون جنگ در خیابون باید شما به اون بلوغ دموکراسی میرسیدین که در حین جنگ حتی شخصی که اسلحه داره اون شروع نمیکشتید. البته به همینجا خاتمه پیدا نمی کن. همین نیروهای ما که متاسفانه شاید من هم یک مدتی از خود از این اشخاص بودم، در یکی از روزنامه‌های تقریبا رسمی چپ ما عنوان میکنن مطلب اینطور، بله مطلبشون رو با سر مطلبشون اینطور نوشتن که خانم کلینتون سرنوشت لیبی پیشکش خودتان. البته منظورشون حتما این یک مقاله کاملا به زبان فارسیه. این کسی که این مطلب رو نوشته و اون سایت خبری چپ ما هم که اون رو تایید کرده و در صدر اخبار خودش قرار داده، اینطور ادامه میده که ادامه حاکمیت رژیم جنایتکار و خائن به وطن جمهوری اسلامی، توجه کنید که چطور نوشته، یعنی وطن اون شخصی که این پیشنهاد رو داره میکنه که سرنوشت لیبی پیشکش خودتان، وطن رو جمهوری اسلامی نامیده در یک روزنامه چپ ما. ادامه حاکمیت رژیم جنایتکار و خائن به وطن جمهوری اسلامی بهانه به دست هر کس و ناکسی داده است تا برای ایران و ایرانیان توطئه‌ای بیندیشد و طرحی وطن بر باده بریزد. عده‌ای زورپرست بی‌لیاقت و از این حرفا به علت نداشتن غرور ملی و عرق میهنی بعد از وقایع لیبی بدون درسگیری از سرنوشت اسفبار افغانستان و عراق و ویرانی لیبی توسط ناتو از ناتو درخواست مداخله میکنند. اجازه بدید همین قسمتشو باز با هم دیگه یک مرور کوتاهی داشته باشیم. یعنی اینکه اول از همه اون وطنی که من و شمایی که در این فارسی صحبت میکنیم جمهوری اسلامیه و هر کس و ناکسی که بخواد اون رو از بینش ببره تهی وطن بر باده داده، یعنی وطن ما جمهوری اسلامی رو ما از دست. اما من بی‌لیاقتی که زور پرست هستم، یعنی معتقد بر این هستم که به من زور وارد بشه و غرور ملی نداره و عرق میهنی، یعنی همون باز عرق میهن من که حتما جمهوری اسلامی باشه ندارم، میخوام از وقایع اسفبار افغانستان و عراق درس بگیرم. یعنی چی؟ یعنی اینکه تبدیل حکومت طالبان به حکومت آقای کرزایی این یک چیز خیلی اسفباریه، و یا مثلا تبدیل حکومت بعثی آقای صدام حسین تک ازبی به چیزی که در حال حاضر وجود داره این یک چیز اسفباری، و از اون گذشته من خواهان این هستم که مداخله بشه تا اجازه بدیم بقیه این قسمت کوتاه رو برای شما باز بخونم، تا شاید بعد از کشتار ایرانیان و ویرانی ایران به جای ولی فقی و عمالش بر اریکه قدرت تکه زنن. یعنی این که ما میخواییم که کشتار ایرانیان که یعنی ولی فقی و عمالش هستن، اینطور چپ ما امروز داره با صراحت عنوان میکنه که ما باز قسمت دیگری از ایران که آدم های زورپرست و بی‌لیاقت و بدون غرور ملی هستیم، خانه هستیم که با قدرت تکه بزنیم، و به این دلیل تقاضای حضور نظامی خارجیان در ایران چیز عبث و بیهوده ایه. اما امروز در مجلسش نمیدونم حالا هر چیزی که اسمشو بذاریم، اون چیزی که مجلسی که در ایران هست، آقای احمدی نژاد همراه با 3 از وزیرانشون، وزیر دفاع، وزیر نفت و وزیر دادگستری حضور به هم میرسونن و هر 3 اینا تصادفاً از سرداران سپاه اسلام هستن که بتونن یک وزیر دیگر رو در قدرت نگه دارن، و تصادفاً اون وزیر جدید که قرار بوده در قدرت نگه داشته بشه و اینطور اتفاق میفته وزیر اقتصاد ماست که اون مسائل اختلاس در موردش هست. یعنی این که در حال حاضر در ایران ما نیروهای نظامی حضور ندارن و ما ایرانی مایل بنی هستیم که از نیروی دیگری بخوایم که جایگزین اینها بشه. یعنی این که من ایرانی که در طول 10 سال گذشته، در طول 20 سال گذشته از شما و از بقیه خواستم که کمک بکنیم که بتونیم استبداد رو از ایران جدا بکنیم، حکومت رو از حکومت تک‌حزبی تبدیلش بکنیم به حکومتی که من سوای از این که چه تفکرات ذهنی شخصی دارم بتونم به عنوان اون قشری که در اون هستم تصمیم گیرنده باشم، نه، این مسئله اشتباهه و ما باید باز به تنهایی و خود ما هستیم که بتونیم تصمیم بگیریم. خب قبول، حرف شما قبول، من و شما امروز مثل همون آقای وزیر اقتصاد که تصادفاً از دیشب نورانی شدن و یا نمیدونم و از آسمون بهشون رسید، از مردم عذرخواهی میکنم، من و شما از مردم عذرخواهی داریم، از فردا با هم همکاری بکنیم و استبداد رو از بین ببریم. خب حضور نظامی نیروهایی که در حال حاضر هستن در ایران رو چگونه میخوایم عوضش بکنیم؟ ما شما قراره با نیروی نظامی که قدرت داره، قدرت اقتصادی رو داره و حاضر نیست به دلیل داشتن اون قدرت نظامی اون قدرت اقتصادی رو از دست بده، چگونه است که ما میخوایم اون رو قدرت عوض بکنیم؟ به غیر از داشتن اسلحه، اسلحه رو ما از کجا باید بخریم؟ یا از نیروهای آمریکایی و یا نیروهای دیگر، نیروهای غیر از آمریکایی، قسمتی از اروپا و چین رو بذاریم بگیم چین. خب من این تصور برام هنوز واقعیت پیدا نکرده، یعنی این که من باز بیام برای مردم خودم دروغ بگم و گریه و زاری بکنم، از حقوق بشر بگم. چرا؟ چون که آقای قذافی در خیابون توسط اسلحه خود ایشون که تا لحظه آخر داشتیم می‌جنگیده کشته شده و به دلیل اینکه 42 سال در اون کشور مردم رو با خشونت بزرگ کردن، از اون بیام گریه بکنم و بگم که این درست نیست و در مقابل اون حتی نمونه تونس اون رو هم قبول نکنه. من نمیدونم چه تفاوتی هست بین ایالات متحده و چین، اسلحه‌ای رو که چین میده و یا اسلحه‌ای رو که ایالات متحده میده، چه تفاوتی میتونه برای من داشته باشه؟ تا زمانی که من به عنوان یک قش، به عنوان اون طبقه‌ای که بهش وابستم، نتونم در ایران حزب ابرون داشته باشم، اون هیچ تفاوتی نیست بین حکومتی که استالین داشته و یا حکومتی که جمهوری اسلامی در طول 32 سال گذشته داشته. و برای من، و من فکر میکنم برای تمام مردم ایران امروز مثل 10 یا 20 سال یا حتی 2 سال گذشته نیست. اون نیروهای چپ ما که اینقدر امروز عرق وطن پرستی و غرور ملی اونها رشد کرده، باید بیان بگن که چطور در سطر اخبار خودشون میگن که حکومت رژیم جنایتکار رو خواهین از بین بره، اما وطن ما جمهوری اسلامی ماست. به هر صورت من فکر میکنم که اون پیش اطلاعاتی که ما به هم دیگه میدیم دلیل بر این خواهد بودش که مردم تصمیم بگیرن در مورد مسائل ما. و چرا اینکه تا الان ایالات متحده همکاری نکرده؟ خب میتونه خیلی ساده باشه، اگر شما از من تقاضای پول بکنین، زمانی که من پول نداشته باشم، حتی اگر شما برادر منم باشین، من یک بهانه میارم به دلیل اینکه اون زمان نمیتونم اون پول در اختیار شما بذارم. و مطمئناً ایالات متحده و کشورهایی که با ایالات متحده همگام هستن در اون زمان اولویت های دیگه رو داشتن. اما جمع‌بندیش میکنم، امروز سوریه شاید با تغییر حکومت در ایران لزومی به تغییر حکومت در سوریه هم نباشه. از اینکه حوصله کردین و به من توجه کردین از همه شما سپاسگزارم. مرسی آقای برهانی. فریاد عزیز، میکروفون در اختیار شما. صدای من اگر هست لطفا یه دو بزنید. خیلی ممنونم. ببینید، من جمعان میکنم که این یه زمانی بود، اول با اون شعر رودچی بجم، میگه خانه اون چه نامخت از گذشته روزگار، 1000 سال پیش گفته، هیچ ناموز از هیچ آموزگار. ما اصلا از گذشته یاد نمیگه، جالبه. امروز ما اینقدر پایین اومدیم، اینقدر سطح ما پایین اومده که میخواییم بیگانگان ما را نجات بدن. جالب اینه، زمان دکتر محمد مصدق وقتی که نفت ملی شد، توجه میکنید، اون زمان خلعیت شد از انگلیسی ها، حمال ها در آبادان بار انگلیسی ها را نمی بردن، چون انگلیسی ها گفتن خودتون بردارید، این همه ما را غارت کردید، حالا شما میخواید ما بار شما را ببریم؟ پر روها. الان ما میخواهیم که آمریکا بیا ما را نجات بده. آمریکای جنایتکار، آمریکا خوب شده؟ من به سلطنت طلبان یه چیزی بگم، اونا یاد نمیگیرن از گذشته. پدر شاه را اینجوری آوردن، خودشون بردن، پسرش را آمریکا آورد، زمانی که نخواست خودش برد. امپریالیسم غداره، مکاره، به هیچ کس رحم نمی کنه، به نوکران خودش هم رحم نمی کنه. درس خوبیه. کلینتون اون روز اشک تمساح می ریزن در عزای مردم. این همه جنایت در ایران هست، لطف میکنید این مردم ستم دیده. نه ابتدا تامین آمریکا شروع شد، حکومت دکتر مصدق را چی سرنگون کرد؟ آمریکا. بعدن اومدن اون وزیر امور خارجه آمریکا گفت ما اشتباه کردیم، برای تملق‌گویی به رژیم جنایتکار جمهوری اسلامی، پیش برد مقاصد خودشون. درسته که اشتباه نبود، آگاهانه یک کودتای ننجینی کردن، حکومت مصدق را سرنگون کردن، شاید جنایتکار را دوباره آوردن سر کار. اینا را میگم چون جنایتکار بود، یک عمر جنایت کرد. لطف میکنید عجبم نیست، سنت نمیرسه ببینی که شاه چه کارا کرد در ایران، چقدر آدم کشت. تکرار بکنیم این دوران سلطنت را. بعد اون وقت این یکی نخست وزیر امور خارجه اومده به ما میگه که ما بیایید از ما کمک بخواید، ما کمک بکنیم. کسی که اول کمک بکنه قبل نمیگه. این یکی، اینا همان بلوف هاییست که میزنن، معلوم نیست که چه پشت صحنه چه کاری میدن. ولی رفقا و دوستان، کسی که میخواد به آزادی برسه به دست خودش به آزادی میرسه. هیچ خلق رفمنده ای نمی این حیثیتش امکان اجازه را نمیجه که به امپریالیست ها بگه که مرا بیای نجات بدید. این انقلاب هایی که میشه در این دنیا، الان در لیبی این انقلابه. آیا شما ترحال شنیده بودی که سرنیزه و تانگ و هواپیما انقلاب را صادر کن وارد کنن؟ چقدر همین ناتو ویرانی به وجود آورده در همان لیبی، چون بعدم با پول همین مردم ستم دیده لیبی این خرابی ها را کمپانی های انگلیسی، آمریکایی، آلمانی، فرانسوی، همه اینها بیان این پول ها را بگیرن به چیشون. هرگز نباید یک ایرانی شرافتمند این را بکند که آمریکا باید مردم ما را نجات بدهد. آمریکا برای مقاصد ننجین خودش کار میکنه، مردم خودشون میتونن خودشان را آزاد کنن. مردمی هستن قدرتمند. ما مردم بسیار قدرتمندی داریم، 32 سال مبارزه میکنه مردم ما، کشتار میشه ولی دبر نمیداره. 17 هزار زندانی سیاسی را این رژیم آدم کشت ولی مبارزه ادامه داشت و ادامه دارد. زندان ها پر زندان سیاسی هن. من به شما 100% اینو میدونم، بگم گولد بدم که این مردم این رژیم آدم کش را حتما سرنگون خواهند کرد با توسط به قهر انقلابی. این شعار نیست، این واقعیته. یا به قهر انقلابی توسل میکنی این رژیم را سرنگون کنی، به دست خودت قدرت انقلابی را به سر کار میاری، یا اینکه اگر بیگانگان بیان این رژیم را از بین ببرن. شعار نیست فرید، سلطنت طلبان را یا سر کار میارن یا از خود همین رژیم. به قول شما سازگارها چه کارن؟ یکی از این دوستان خوب گفت، یک بخشی از رژیم آمادن که بیان به جای خامنه‌ای جلاد بنشن، اون جلادانی که در تمام کشتارها خودشان دست داشتن، در سرکوب مردم سالها دست داشتن، الان آزادی خواه شدن. جالب اینه که همه شنن به آمریکا میدن، جالب اینه که در آمریکا در تلویزیون آمریکا ظاهر میشن همه شن. دوستان فریب نخوریم، آگاه باییم، گول این جنایتکاران را نخورید، گول این دشمنان آزادی را نخورید. مردم ما در خاورمیانه در رزمندگی واقعا نظیر ندارن. در سوریه هم ببینید چقدر می جنجن، چقدر رزمندن. درس بگیریم. در لیبی انقلاب نشده، انقلاب نیستین. قدافی رفته، یه جنایتکاری بوده، آدم کی بوده، اما کسی که جای قدافی اومده از همین کابینه است، از همان گروهه. در مصر بهار چه به جا گذاشته. در مصر هیچ کس، یه رژیم جنایتکاری همینجا برقراره، فقط یه نفرش رفته. وزیر دیگرش کار جالبه که کاندید برای ریاست جمهوری، همین دوست نزدیک مبارک. آمریکا در عراق چه کار کرده؟ چه جنایاتی در عراق کرده؟ نگاه کنید، هنوز هم آدم کشیه. من تمام میشه صحبتم. در افغانستان چه کار کرده؟ هنوز هم جنایت کاریه. آیا میخواید یا باید این رژیم را به دست خودمان سرنگون کنیم، یا اگر بخواهیم آمریکا بیاید، ننج بر ما خواهد بود، ننج بر کسی خواهد بود که دوست داشته باشد که آمریکا بیاد بکشش. همین جریان افغانستان خواهد شد، همین جریان عراق خواهد بود. در عراق آزادی به دست نیامد، در افغانستان سرکوب جنایت یه نوکری، سرکار نوکر آمریکا، که ببین اصلا آلت دست کامل آمریکاست. ویران شده کابل، ویران شده. آمریکا اصلا در عراق چه کار میکنه؟ من از شما میپرسم، انگلیسی ها به طور رفتن اونجا در لیبی مردم بیچاره را میکشن. من با قدفی مخالفم، سرکوچر مردم بود، کشتار کرد، جنایت کرد، ولی آیا این ننج نیست که ما ببینیم که به یک مرد 70 ساله تجاوز کردن همین جنایتکاران؟ از اینها انتظار دارید رژیم خوبی باشد؟ من وقتم تمام شد، صحبتم زیاده، بمونه به بعدن. تکیه به نیروی خودتون بکنید، یا آزادی انقلابی یا سرکوب در دست این رژیم جنایتکار یا دشمنان دیگر آزادی که ممکنه جای اینو بگیرن. من مرسی فریاد عزیز. نوبت دلیر بود که در واقع چون مایکو گرفت دستش افتاد، در نتیجه دلیر جان الان نوبت شماست. نمیدونم، میخواین صحبت بکنیم؟ بله. خب کمیاب عزیز، بعد از دلیر نوبت شما خواهد بود. دلیر جان شما بعدا میکروفون رو به ایشون بدید. مرسی جهانگیر عزیز. دوستان سلام عرض می‌کنم، خوشحال هستم که آیدی های زیادی رو در اتاق می‌بینم که دوستان و ما هستن و همیشه در اتاق فرهنگ گفتگو ما رو به حساب حمایت کردن. بدون این دوستان البته ما چیزی نیستیم. درسته که برنامه‌مون از رادیو و شبکه‌های مختلف، ولی ترجیح اصلی خود من کیانوش یا جهانگیر این است که دوستان حضور داشته باشن در این اتاق و همکاری کنند و در بحث مشارکت کنند. قبل از هر چیزی از کنم خدمتتون که مادر خانم کلینتون دیشب پاسی از شب گذشته در سن 92 سالگی فوت کردن. ما از طرف حساب این اتاق فرهنگ گفتگو و سایت ایران گلوبال و تمام دوستان حاضر در گذشت مادرشون رو بهشون تسلیت میگیم و همزمان آرزو میکنیم که مادران کرد و مادران افغان بتونن 92 سال زندگی کنن و رشد و نمو و باروری بچه هاشون رو شاهد باشن. بله، عرضم خدمت شما، من قبل از هر چیزی صحبتام رو با مطالبه اصلی و محوری هموطنان عزیزم در داخل کشور آغاز می کنم و اون این است: مرگ بر دیکتاتور. دوستان، دنیا به خاطر تکنولوژی و ارتباطاتی که وجود آمده خوشبختانه وارد مرحله نوینی میشه و دیکتاتورها در هر کجای دنیا باشن بایستی بساطشون رو جمع کنن و انقریب ناچار میشن که جمع کنن. عرض خدمت شما که خانم کلینتون در دو مصاحبه حاضر شدند، یکی در نوبت شمای بی بی سی با آقای بهمن کلواسی و یکی هم با آقای کمدیانی که اسمش یادم رفته، حسینی میسین که حسینی فکر کنم، که مطالب طنز درست میکند و در کارش هم موفق است. امیدوار هستیم که تمام ایرانی ها موفق باشه. و البته من فکر می‌کنم مصاحبه دوم برای جبران نقص‌هایی بود که در مصاحبه اول با آقای بهمن کلباسی داشتن، چون در مصاحبه دوم که با اون آقای حسینی از وایس آف آمریکا میکنن پرچم ستینگش و حساب جریاناتش پرده آراییش و اینها دقیق تر بود و در خور یک وزیر کشور یک کشور بود و پرچمی و چیزی هم گذاشتم پشت، یاد پرچم گفتم یاد سفر آقای چیز افتادم بارزانی به تهران که پشت سرش و هر دو طرف هم پشت سر آقای وزیر امور خارجه به حساب جمهوری اسلامی هم پشت سر ایشون پرچم جمهوری اسلامی رو گذاشته بودن و تعجب میکردم. بعدن حالا در اتاق راجع به صحبت کنم. خانم کلینتون به سوالات ایرانی ها جواب دادند و سوالات زیادی از ایشون شد در مورد تحریم ها، در مورد به حساب تحقیقات هسته‌ای، در مورد حقوق بشر و در مورد روابط فعلی رژیم ضد بشری جمهوری اسلامی و آمریکا. تأکید ایشون بر این بود که به حساب رژیم جمهوری اسلامی بایستی رفتارش رو عوض کنه و الا این تحریم ها شدیدتر میشه. یکی از داخل ازشون پرسید که به حساب این تحریم ها جدید خواهد بود، یکی گفتن که راجع بانک مرکزی و در مورد نفت. دوستان میدونن که اگر این 32 سال اینا این پا اون پا نمی کردن به حساب اون تحریم نفت میتونست بسیار کاری تر باشه برای همون زمان خمینی و شاید هم مثلا به سال کشتارهای 67 و اینها نمیرسید. و هر صورت در 8 سال جنگ ایران و عراق اینها هر دو طرف رو تحریک کردن و حمایت کردن و به هر دو طرف اسلحه فروختن و آرزوی هر دوشون این بود که آرزوی همشون این بود که هر دو طرف هرچی میشه ضعیف‌تر بشن و همینطور هم شد. خسارات مادی فقط ناشی از جنگ ایران عراق به ایران 500 میلیارد دلار بود که به حساب درآمد اون موقع، درآمد نفت اگه بخوای حساب کنی فکر کنم حدود 20 سال درآمد نفت باشه. البته الان درآمد نفت ملاها از فروش نفت ایران و فروش اموال مردم در سال 120 میلیارد دلاره، ولی در اون زمان اینقدر نبود چون نفت و بشکه 3 دلار و 11 دلار فروختن و ستارگان و جوانان عزیز ما رو به قتل رسوندن در زندان ها به بهانه جنگ و خرابی و کسر درآمد نفت و این حرف ها. در این که جمهوری اسلامی یک حکومت ضد ایرانی و ضد ایران هست ما لااقل در این اتاق شکی نداریم، امیدوارم که دوستان از هر طیفی میان در این شک نداشته باشن. خانم کلینتون در ادامه صحبتاشون صحبت کردن که حساب یه مطلب خیلی جالبی، چون در این فرصت اول وقت من 10 دقیقه است و من میخوام مثل دیگر دوستان وقتم رعایت کنم و متشکر هستم از دوستان عزیزی که صحبت کردن و وقتشون رعایت کردن. واقعا به خودم میبالم که در اتاق فرهنگ گفتگو دوستانی مثل کیانوش، حمیدی، مانی، ناهید عزیز، آزادی، نیروان، روشن عزیز و دیگران صحبت کردن و از صحبت‌هاشون لذت بردم، برای اینکه با اکثر صحبت‌هایی که همه این عزیزان کردن موافق بودم و هر کس به زاویه دید خودش و نکته‌ای بررسی کرد و اکثرا هم دقیق بود و خوشحال میشم که در همه اتاق‌های پالتاگ اینطور باشه. دوستان، به دوستان و هموطنان سلطنت طلب هم میگم که به حساب حذف دیگران و عدم تحمل دیگران نتیجه نخواهد داد. همینطور که ما در این اتاق الان 8 سال است تجربه میکنیم و تحمل دگراندیش داریم، به اونها هم توصیه میکنم که اشخاصی رو که با سلطنت برای ایران موافق نیستن در اتاقهاشون راه بدن و صحبتاشون رو بشنون و اگر جوابی به صحبتشون دارن به صحبتشون جواب بدن، نه اینکه با شخص خودشون دشمنی ببرزن یا اینکه به حساب از اتاق بیرونش کنن. دوستان، آقای به حساب این آقای که به حساب با نماینده آقای کروبی خودشو میگفت، اسمش یادم رفت، ایشون به دو مطلب دقیق اشاره کرد البته در صحبتاش و یکی این است که میگفت که به حساب اینا مشتبه واحدی، میگفت که اینا بدهی ما رو بدن به حساب حمایت پیشکششون و یکی اون بود که دوستان، یکی از دوستان اشاره کرد که به حساب فکر کنم مانی عزیز بود، که در همون موقع که جنبش سبز میلیون ها هموطن من و شما در خیابان ها داشت جان خودش رو بر کف دست گرفته بود و به خیابان آمده بود، به حساب آقای اوباما اعلام کرد که آماده صحبت کردن و مذاکره با رژیم جمهوری اسلامی است. و یکی دیگه هم این که به حساب شرکت های مثل شرکت زیمنس ابزاری رو به جمهوری اسلامی فروختن که در سرکوب و حذف مخالفین و دگراندیشان در ایران به رژیم کمک رسوند. صحبت زیاد است، من نمیدونم چقدر از وقتم مونده، ولی همه صحبت هم امشب خواهم کرد، ولی الان داستان زیادی رو در نوبت میبینم. کمیاب عزیز، رایم کو، بلوچی، دی ام، سعید عزیز، فرید، روشن و مانی عزیز دوباره نوبت گرفتن، خوشحال هستم. یه مطلب کوتاهی رو فقط در این قسمت که صحبت ها داره ضبط میشه و داره پخش میشه عرض میکنم خدمتتون، و اون این است که در مصاحبه‌ای که خانم کلینتون با آقای حسینی کرد، دوستان یک اشکالی که هست و در صحبت دوستان دیگه و همفکران ما در این اتاق هم بود، واضح روشن بود، این است که به حساب اینها عامه مردم رو به هیچ میگیرن و این رسم تغییر خواهد کرد دوستان، هم در کشورهای کمونیستی تغییر خواهد کرد، هم در کشورهای غیر کمونیستی. سرمایه داریم به شما وعده این رو میدم که در هر دو طرف این صحبت تغییر خواهد کرد و اینطور نیست که مردم به هیچ گرفته بشن از این به بعد. ما البته زندگیمون گذشت و به قول مزدوش عزیز ما نسل سوخته هستیم، ولی به شما قول میدم که نسل‌های آینده باشون نمیشه به طریقی که با نسل ما رفتار کردن رفتار کنن و نمیتونن اونها رو به هیچ بگیرن. فرض بفرمایید کسانی که حتی در ارتش آمریکا به سربازی مشغولن، کسانی که برای سیستم‌های داخلی به پلیس هستن، یا کسانی که به بچه‌هاشون در مدارس درس میدن، حتی اونها رو هم به هیچ میگیرن و دلایل کافی در این مورد هست که متأسفانه آدمایی که خودشون رو اون بالا میدونن، مثلا همین آقایی که رئیس IMF شده بود، رئیس بانک جهانی استراس خان، و دیدید که اعمالش چطوری بود و نشان دهنده این بود که دیگران رو و اون خدمتکار هتل رو به هیچ میگیره. مسئله اساسی ما، تضاد اصلی ما با اینها همینه. خانم کلینتون در یکی از قسمت‌های صحبتش آمد بگه که به حساب قدس، سپاه قدس گفت که ایراکی ریولوشنری گارد قدس، و بعدا البته اسم احمدی نژاد و اینها رو بلد بود، ولی من تعجب کردم از این اشتباه ایشون که به حساب حتی فرق بین ایران و عراق رو نمیدونست و به حساب در صحبت داشت. متاسفانه این اشتباه ممکنه چی باشه، به حساب یه اشتباه از دهنشون در رفته باشه، شده باشه، ولی اون چی که از رفتارشون و از چیز هست، این کسانی که به بالا میرسند پایین رو به هیچ میانگارند و وقتی که میخوان تسلطشون رو به جهان گسترش بدن، به حساب این کشور و اون کشور نمیشناسن، فقط بعضی وقتا اسمها رو حفظ میکنن، بعضی وقتا این اسمها از یادشون میره، ولی بهشون وعده میدم که به حساب مردم دنیا آگاه شدن و این اسامی رو بهشون یاد خواهم داد. مرسی. مرسی دلیر. گفتگو در اتاق فرهنگ گفتگو ادامه داره. متاسفانه ضبط برنامه ما به اتمام رسید. امیدوارم که شب خوبی را در پیش داشته باشید تا هفته آینده سه شنبه که میزبان شما در پالتاک اتاق فرهنگ گفتگو خواهیم بود، با شما خداحافظی میکنم. شاد و تندرست باشید.